ez a BB Rádió, és egy kérdésem van, miért nincsen már ilyen zene? Azért, mert mindenki buzi. De nem, várja, mindenki muszlim. A buzi pedig pozitív diszkrimináció. Ezt a gondolatmenetet nem értem szerencsére, de maradjunk annyiban, hogy ez az az igazi, számomra nagyon sporthoz köthető zene, amit például a Bodybuilder Gymben szeretünk nyomni. Ezt a stílus csak nincs elég szám. Ilyen volt Joe Satrianiból az, amit megismertem először. Ilyen volt Stevie Vai-ból az, amit megismertem. Sajnos Stevie Vai se játszik túl sok ilyen számot, meg régen se játszott túl sok ilyen. Inkább ezeket az elborult dolgokat erőltette. De alapvetően ez az a zene, ami nem tudom, hogy lehet meghatározni. Ez az a fajta instrumentális zene, ami régen, ha jól a sporton ment, egyébként orba szájba, azt tudod, a sportközelítésekhez kapcsolódóan reklámokba, sportműsorok alatt ilyen zenék mentek. Szerintem nem kell ezt a fajta zenét verbálisan meghatározni, az olyan, hogy meghallod, és tudod, hogy király. Ez király. Eddig az oké, csak amikor keresed, és nem tudod, hogy mi a szart keresel, akkor van probléma. Hát akkor van probléma. De vagyok így a jazzzel is, egyébként van egy csomó olyan jazz szám, ami nekem tetszik, és nem tudom, hogy azon belül az milyen műfaj, és próbálom megkeresni, és agyfaszt kapok, de nem találom, szóval ilyen van. Mindenesetre ezt ígértük, hogy ez lesz, és Stevie Vai marha, hogy király az. Igen, ez Stevie Vai-tól volt az I Would Love To. Ja, igen. Azt elfelejtettem mondani. Hát, ha esetleg kimaradt volna, szerintem kimaradt. De mindegy, most már tudjuk. Na, ma sietnünk kell megint, és mert rengeteg dolgunk van, mert ugye én annyira nagyon komoly szervező vagyok itt a Tiger Classicban, hogy egy csomó dolgot meg kell írnom, meg szervezni dolgokat, meg minden. Például kiderült, hogy lesz most fekvenyomó, nagyon komoly fekvenyomó verseny is, méghozzá olyan, hogy úgy mondjam, top class fekvenyomó verseny, ezt a kifejezést most látom ki, hogy 200 felett lehet csak indulni egyáltalán. Igen, de ezt eddig is tudtuk igazából. Nem tudtuk. Tudtuk, hogy lesz fekvenyomó verseny? Tudtuk. Romeo mondta. Neked mondta, nekem nem mondta. Nem, te is itt voltál. Ne idegesíts, hogy akkor, akkor elfelejtettem. Fúl, akkor most én rohadtul megmagyaráztam neki, hogy erről nem volt szó. Ezt úgy megmagyaráztam neki. És kiderült, hogy a Mészi lesz benne, Mészáros László, ezért most gondolkoznak, hogy, vagy gondolkozunk, hogy mi legyen ennek az egész rendezvénynek a neve, és én javasoltam neki a László Klasszikot. Nagyon jó. Mondtam, hogy az már egy amúgy is bejáratott név, a László Klasszik. Ugye, ha esetleg nem vagytok képben, akkor a közismert, mindenki által szeretett, örökös, egymilliószoros magyar világ- és galaxis bajnok Fekete László, ami hősünk az ő által fémjelzett, saját magának rendezett versenyeit nevezte el László Klassziknak. Ezeket a naturál versenyeket nevezte el László Klassziknak, és mondtam a Mészének, hogy ez már egy viszont eljáratott név, és legyen akkor László Klasszik. Legfeljebb majd Fekete László bepereli a névért, de ennyit megér igazán. De nem, egyébként valószínűleg valami más neve lesz. Tehát, de az a lényeg, hogy lesz egy ilyen nagyon komoly fekvenyomó verseny, méghozzá úgy, hogy a body lesz megszakítva vele, és a bodybuilding versenyben nem, mit tudom, balettozó kislányok betétszám lesz, meg ilyesmi, ami szokott lenni általában egyébként. De miért nem? Hát mindig valami rohadt, irritáló, kutyát nem érdeklő fasságot raknak be az ilyen rendezvényekre, hogy egy bodybuilding versenyt valami szarral megszakítsanak, ami biztosan nem érdekel senkit. Na most nem olyan lesz, hanem lesz egy gyakorlatilag show jellegű fekvenyomó verseny, egy olyan verseny, ahol lehet drukkolni, mert lesz miért. Pont az, mert hogy mindenki 200 felett fog nyomni. Igen, hát, igen. Tehát az teljesítmény. Ott lesz versengés. Tehát nem az van, hogy 179 darab versenyzőt végig kell nézned a 70 kilós fekvenyomástól, mivel semmi baj nincsen, csak az nem egy show jelleg, az egy nézhetetlen dolog. Egyszerűen ezzel nem, erre nem kíváncsi senki igazából. Sport értéke van, nagyon fontos sport értéke van, de látvány szempontjából, amikor egy csúcsot akarsz nézni, akkor ugyanúgy, mint a bodyba, marha nem érdekenek minket a kezdőtestépítők jó esetben. De mindegy, ezt nem is akarom ragozni. Beszéltem már az erőemelő edzőtáborról egyébként? Még nem igazán. Részleteiben biztos, nem? Ma. Jó, mivel kezdjük? Kezdjük azzal, hogy elmesélek egy sztorit otthonról, bár ezt szintén audioblogba kéne, de még nem jutottam el oda. Ja, azt nem tudom, mondtam, hogy az edzőválaszol, az hamarosan elindul újra. Egy-két design dolgot variálunk még, meg egyébként az, amit kívülről nem fog látszani, de olyan okosságok vannak a rendszerben, hogy én súlyozni tudom a kérdésválaszokat, és például az edzőválaszolnak a címlapján kint levő válaszok, egyrészt kint lesznek rendesen a friss válaszok, de lesznek top válaszok is, amik között lehet böngészni, és kategorizálva is lesznek a válaszok, tehát külön én kategóriákba teszem, amikor válaszolok. Ha valaki motorokról kérdez, az nem abban a kategóriában lesz, mint ami szakmai. és a szakmaiakon belül, meg mindenen belül is van súlyozása, és a válogatott válaszokban ott a jó válaszok lesznek elől, azok lesznek a lényegesek, természetesen a főoldalon normálisan időrendi sorrendbe fog menni, de ezt valahogy megoldjuk, hogy itt kategóriákban is lehessen keresgélni, meg meg kell írnom még a gyakran feltett kéréseket újra, szabályzatot újra, meg ilyen dolgokat. Nem lehet azt simán copy-paste-elni? Nem, meg nem is akarom. Annak is most egy olyan rendszere lesz egyébként, azt neked mondom főleg, mert te biztosan érted, hogy nem az lesz, hogy most van egy szabályzat, és akkor kész, hanem én azt leszerkesztőm, és tudom módosítani ezt a szöveget. Nem kell balfaszkodni, hogy átírogatni, meg ilyenek. Az, hogy még a sárga kapszula hogyan kerül fel, meg honnan lesz letölthető, még azt se tudom. Lehet, hogy az eredeti helyről, azt majd még meglátjuk, még nem tudom. Na mindegy, ez van. Tegnap mondom a Macinak, hogy nézd meg, milyen szép a pók. És mondom neki, hogy szerintem a pók a legszebb. És azt mondja, hogy nem, apa a legszebb. Fú, mondom, okos gyerek vagy te. Mondtam, apa a legszebb. Fantasztikus. Fú, mondom, ez teljesítmény, szebb vagy, mint a pók. Igen. És nem, hát hogy én vagyok a legszebb a családban, és mondtam neki, hogy mondd meg anyának, meg mondd meg, hogy anyakövér. És megmondta. Persze. Mondom, tök okos gyerek. Nagyon laza. Nagyon laza. Egyébként ma, hát a tököm tele van a mai nappal, elmentünk az Érdi Fit Marketbe forgatni, és 4 óra volt az út. Ez jól hangzik. Mert ma a repülőnapnak van az edzése, vagy nem tudom milyen, és az egész rohadt várost, hát nem az egész rohadt várost zárták le, csak a 2 rakpartot, és persze mi ezt beszoptuk. Én hülye azt hittem, hogyha odafelé le van zárva a rakpart, akkor túloldali az nyitva lesz, hát tévedtem, nem tudom, ez hülyeség hogy jutott eszembe. Úgyhogy 4 óra volt az út Érdről oda-vissza. Ezeket nagyon csípem, és akkor ilyenkor agyilag nem vagyok jó, ráadásul most a tegnap előtti napon nem is aludtam rendesen. Na mindegy, hát nyűgös dolgok vannak, úgyhogy lehet, hogy ma sok levelet fogunk olvasni, és akkor azzal megvan oldva. Az nem baj, mert van egy csomó levelünk, de szerintem ne azzal kezdjük, hanem kezdjük szakmával. Már csak azért is, mert egyébként azért időről időre kapunk olyan leveleket, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy ő szereti, amikor szakmáról beszélünk, meg hogy azért mégiscsak BB Rádió vagyunk, úgyhogy elvétve nem árt, hogyha van egy kis szó testépítésről. Jaj, de jók ezek a tanácsok, csak azzal ezt foglalkozzunk, hogy a tetves testépítésben semmi nem történik az égvilágon. De hogy most ugye történt. Azzal ne foglalkozzunk, meg dögunalmas az egész, de azért beszélünk szakmáról tök jó. Lehet, hogy ki kéne találnunk a fiktív bodybuildinget, és akkor ilyen olyan lenne, mint most a nagyon menő Pokémon Go, ami ugye egy ilyen virtuális dolog az agyhalottaknak, hogy ilyen nem létező figurákat keresgélnek, mi meg nem létező versenyzőkről beszélünk tök jókat, és akkor az is szórakoztató lesz. Végülis ma már ez működik. Gondolod? Hol? Igen. Nem, úgy mondom, hogy ez működik ma már, tehát az, ma már az emberek olyan hülyék, hogy simán megeszik az ilyet, ami nem valós, tehát virtuális baromságokat kell kitalálni, és akkor az úgy jó. Az jobb, mint az eredeti. Jobb, mint de, a de mi azért nem vagyunk ekkora faszok, úgyhogy ettől nem kell félni, hogy esetleg tényleg ezt elkezdjük csinálni. Virtuálisan kéne nekem motorozni. Az milyen? Főraknék egy sisakot a fejemre, itt bőrrögnék, és akkor kész. Hát ez nem csak virtuális. Van erre valami app. Hát töltsél le egy játékot. Hát biztos vagyok benne, hogy van motorozós játék. Tudni, hogy van. Ez tök olyan egyébként. Miért ne lenne? Tök olyan lehet, és akkor megvan oldva tényleg. Itt van, tudok motorozni. Szólok a póknak, hogy fingjon, az lesz a menetszél, és akkor megvan oldva. Na, mit akartál szakmáról beszélni Kai Greenen kívül? Kai Greenről akartam elsősorban beszélni. Hogy kitaláltam? Beszéljünk róla. Nagyon tudsz, hiszen az egyetlen, nem mondom azt, hogy normális történés, de az egyetlen effektív történés, amit mondjuk talán nem szarunk le teljes mértékben, az éppen Kai. És Kai bejelentette, hogy nem indul el a Mr. Olympián idén sem. Igen, de ezt tudtuk előre. Hát nem tudtuk igazából. Nem, én tudtam. Hát hallottunk dolgokat, de hát ez olyan dolog, hogy hallasz sokfélét, aztán utána vagy elhiszed, hát voltak, vagy nem. Voltak egész komoly belső információink arról, hogy azért itt voltak okosságok, és talán a rádióban is említettük azt. Nem? Említettük a rádióban? Hogy lehet, Kály hogy beszéltünk az, róla. Kály eléggé le van a zsírozva, hogy el fog hozni 3-4 Arnold klasszikot, és majd nyugi lesz, és nem megy az olimpiára. Ez kiszámítható volt már a tavalyi történet után is, hogy azért ott volt egy nagy összeveszés a Kai Greennel, és akkor most próbáltak valami megegyezést találni arra, hogy jobb legyen a viszony, és hát ezt így sikerült megoldani, ugye esélye nincs arra, hogy megnyerje, nem akar 82-szer második lenni, mindenkinek jobb, hogyha nem hisztizik a közönség, egyszerűbb az, hogyha ő egyszerűen nem indul el, viszont az Arnold klasszikokat meg végigveri. Ez egyelőre így néz ki, hogy hozzáteszem, hogy azért azt olyan nagyon nem kell lezsírozni, hogy ő megnyeri az Arnold klasszikot, mert odaáll és megnyeri. Tehát igazából én nem gondolom azt, hogy bárkinek meg kellett volna vernie idén. Oké. Bármelyik Arnoldon. Ettől függetlenül, hogy nem gondolod ezt. Ettől függetlenül valahogy már tudtuk évelején, hogy ez lesz. Okay. És nem azért tudtuk, mert hogy annyira jó a Kai Greene, hanem arról, hogy állítólag ott volt susmorgás, meg elég komoly susmorgás volt ott a bírókkal, és hát ezek az infók jöttek ki, hogy mindenképpen Kai Greene fog nyerni az Arnold Classicokon, kész. Igen, egyébként, ami nagyon érdekes volt, hogy Kai azért ugye nem nagyon akarta azt, hogy megmagyarázni nekünk, hogy miért nem indul el, meg ilyesmi, de azt mondta, hogy egy, nem is tudom, hogyan fogalmazott, hogy valami irányító erő, vagy ember, az azt mondta neki, hogy ha ő indulni akar, akkor az úgy fog kinézni, hogy elindul, és pontosan úgy lesz minden, ahogyan annak lennie kell. Most ezt olyan nagyon nem ment részletekbe, de úgy magunk között szólva, nekem ez erősen azt sugallja, hogy kurvára le van az osztva, hogy Kai Greene nem lesz Mr. Olympia. Hát de hogy ő lenne? A második helyért versenyezhet. Hogy lenne? Nem az van leosztva, hogy nem lesz Mr. Olympia, az van leosztva, hogy ne hisztizzen, hogy nem lesz Mr. Olympia, inkább az van leosztva, én ezt így gondolod? Nem, persze. Tehát az nem kérdés, hogy nem lesz Mr. Olympia. Azért akárhogy is Phil Heath azért nem lesz rosszabb, mint amilyen... Hát ki tudja. Nem. Tehát igazából szerintem akkor volt a legjobb, amikor először megnyerte a címet. Hát ez előfordult már másokkal is. Például Ronnie-val. Például. Na egyébként kicsit elkanyarodva a témáról, most az eszembe jutott, mondtam, hogy Red Bull Air Race lesz most hétvégén. Hát nem mondtad, csak ugye valami repülőnapot emeljöttél. Te ezt már láttad. Én láttam már ilyesmit, hozzáteszem, én a Forma 1 miatt mentem ki, mert engem a Forma 1 érdekel, és tavaly kint volt a Kimi Räikkönen, és akkor ő ment ott egy pár kört a nem tudom melyik Ferrari volt, a 2009-essel, és azért az valami. Egyrészt, hát másrészt meg voltak ott más Forma 1-es autók, és nyilván Red Bull elhozta a saját autóit, hozott valami néhány éves Red Bullt, meg Toro Rosso-t, meg ilyeneket, akikben, mit tudom, azt hiszem David Coulthard beült az egyikben, meg a fene tudja, meg kivezette a másikat. Annyira nem érdekes. Én főleg azért mentem ki, hogy megnézzem Räikkönent, és az, azért az úgy jó volt. Az úgy valami volt. Egyébként ez a repülős mutatvány is elég durva. Hát persze, biztos az, csak az a baj, hogy ez engem úgy különösebben nem hoz lázba. Én is azt hittem, hogy nem. De így, hogy mentünk a rakpart felé, így mondom, ezek most igazi repülők, vagy ilyen modern repülők? Mert olyan kanyarokat vettek, hogy hú, baszki. Tehát élőbe durva. Nem fogok azért kimenni, annak jelen, hogy szívesen kivinném a gyereket a nyakamban, de hát biztos, hogy töménynyomor lesz. Azt nem szeretjük. De azért az, hogy lezárták megint a rakpartot, ugye, amit tudtuk, hogy le fogják zárni, de akkor is rohadt bosszantó. Szóval ezzel az embernek a töketele van, hogy állandóan le kell zárogatni mindent, de most miért kanyarodtam erre vissza, azt elfelejtettem közben. Hát, hogy lesz az a Red Bull Air dolog ügy, igen, tudsz? Igen. És hogy ezzel, meg gondolom, erről akartál valamit mondani. Nem, nem, erről nem akartam mondani semmit, hanem csak ezzel kapcsolatban jutott valami eszembe. Ezek ám a súlyos dolgok. Na mindegy. Szóval lesz. Az a lényeg, hogy ez lesz. Igen, az lesz. És az a lényeg, hogy lesz még valami más is. Nem tudom, buzi felvonulás esetleg? Az már volt. De lehet, hogy lesz még egy. Minden héten kell. Hát igen, az nagyon jó lenne. Hát egyik héten mondjuk a buzik vonulnak, a másikon hát meg a muszlimok. Most mi szokott lenni? Meg esetleg terrortámadás. Az is mondja az asszony otthon, hogy nem is tudom mit mondja. Ő azt hitt, hogy több terrortámadás lesz. Mondom, milyen több? Mondom, minden kurva nap van egy bazd meg. Persze, hát igazából hogy nem hallunk róla. Amiről hallunk, azok csak a legnagyobbak. Persze. Ezt érteni kell. Arról hallunk. De hát az meg a másik, ugye? Tehát ezt már vele akartam rángatni. Eszembe jutott, miről akartam beszélni. Hát természetesen nagy haláról képzelve, olvasom a Forsirigon, hogy nagyon nagy divat most Budapesten. Állítólag a világ legjobb helye lett Budapest selfie készítés szempontjából, mert le van zárva most valamiért a Szabadsághíd, és az idióták fölmászkálnak a hídra, és ott selfizik magukat. Ezt olvastam a Forsirigon. És képzeld el, hogy megyek a rakparton, ez nem ma volt, hanem tegnap, vagy tegnap előtt, nem tudom. És az meg tényleg ott selfizik, a degeneráltak magukat, fölmásznak a hídra, és halál, és folyamatosan tele van. De senki nem szól semmit, tehát a rendőrség, vagy valami. Nem baj, mászhatok nyugodtan. Aztán, hogy egy-két hülye leesik, akkor lesz a... Jaj, olyan lesz, azon majd olyan lesz, mint a Balaton Sound. Hogy jaj, hát itt kábítószer van a Balaton Soundon. Hát ne, hát úristen, hát ilyen, hát úgy meglepődtünk. Beszarás, hát a fiúk ott a faszukkal akarják ott a lányokat, ott bántani, hát úristen, hát a Balaton Soundon mik vannak, szegény kislányok bementek az öltözőbe, aztán elájultak ott. Hát biztos azért, mert amikor szelfizték magukat, akkor szemükbe világított a vaku, és leesett a vércukruk. Ez azért volt. Ez reálisnak tűnik nekem. Én szerintem az volt egyébként, megmondom neked, hogy leedzettek ott a Scitech Gymbe, az, a Balaton Soundon, és leesett a vércukrunk. Gyorsan, amíg vége volt a koncertnek, kellett menni szelfizni a sztárokkal, ugye? Hallottad ezt a BCDMGH nevű dúvot, vagy mi a szara nevük, ez a két gyökér, akivel volt ez a botrány? Hát azt hallottam róluk, hogy van ez a botrány, de körülbelül ennyi. Kurva jó zene. El tudom képzelni. Kurva jó. Balaton Soundon mindig ilyen nagyon jó zenék van. Komolyan, olyan jó zenék, én is leszoptam őket legszívesebben, annyira kurva jó zenéjük van. Vagy lehet egy másik verzió, vagy leszopnám őket, vagy agyon basznám egy lapáttal mind a két köcsögöt. Találjátok ki, hogy melyik a valós dolog. Tehát én teljesen megértem a lányokat, hogy azonnal koncert után el kell menni leszopni a sztárokat, ezt megértem. Teljesen normális dolog egyébként, semmi gond nincs. Egyébként ugye nekem az a vicces ebben, hogy most a sajtó fel van háborodva, tehát véletlenül is álszent férgek ezek, tehát nem is hallottunk még ilyenről. Hát arról nem beszélve, hogy kik csinálják a sajtót. Tehát oda általában... Hát, nyomorultak csinálják. Hát nem, de azért magunk között szóval küldtem főleg a baloldali... Küldtem neked a Huffington Post stábról a fotót? Hát nem, nem, de nem is akarom látni szerintem. Pedig az igazi hősök, hallod? Itt az emberiségnek a csúcsa volt ott. Abszolút, el tudom képzelni. Atom emberek voltak, hallod? Szuperhősök. Igen. Kicsattantak mindegyik, így láttad, hogy bazd meg! Ezek az emberek, a hősök, viszik előre a világot. Ezek az igazi újságírók, példamutatóan, élen járnak, viszik a fákját, bazd meg előre, ők a jövő, ezt jutott eszembe a képről rögtön. Igen, szóval a baloldali médiát gyakran csinálják fiatalok is, és bizony a fiatalok között azért azt nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy ezek hogyan nem tudták, hogy mi történik egy ilyen helyen, mint a Balaton Sound. Vagy szerintem egy testi és szellemi nyomorék, teljesen mindegy, hogy mennyi idős egyrészt. Másrészt ez nem az a lényeg, hogy nem tudták, az a lényeg, hogy hazudnak. Tehát ez egy nagyon... Hát erről van szó. Nagyon nagy különbség. Az az igazság, hogy az, hogy a koncert után bemennek a kis ringyók a sztárokhoz az öltözőbe, és ez nagyjából a magyar prosztó zenekaroknál is így van. Tehát ez egy olyan jelenség, ami szerintem a rendszerváltás után már azonnal működött. Addig is lehet, csak addig ciki volt. Szerintem előtte is működött. Előtte is csak addig ciki volt, és 1990-ben bejött a nyugat, és szerintem 1990 és félben már szopkodták a 15 évesek nyugodtan a sztárokat a színpad mögött. Ez teljesen rendben volt. És most 2016-ban úgy csinálunk, hogy úristen, ilyenek vannak. Jó reggelt kívánok! Tehát a Balaton Sound mi a faszról kéne, hogy szóljon? Hát nem hiszem, hogy felmerült bárkiben, hogy ez bármi másról szól. Versmondásról, meg, amikor... meg művészetről. Tehát ezek a dolgok nem a fiatalok, azok azért mennek oda, hogy józan életet éljenek, és szexuálisan visszafogják magukat. Erről szól az egész? Igen. Tehát meg tudod, ezek a másik van ez a faszkalap kajakos idióta, tehát tök jó, mert ezek a hírek így folyamatosan jönnek. Ez a sok példakép, ennek meg képzeld el, ez meg toppingot tettek neki a kulacsába. Stanozolót tettek a kulacsába, érted? Megmagyar, stanozolót már senki nem használ, nem is lehet már szerezni, ez már nem is létezik, de neki a kulacsába valaki a múzeumból szerzett stanozolót. Aztán a kulacsodba csak úgy belecsempészik ezek a gonosz, biztos a konkurencia volt a Józsi. Belecsempészték neki a kulacsába, és egy pár hónappal ezelőtt, meg képzeld el, akkor meg a kokaint öntötték be neki, belecsempészték a kokaint az orrába, amikor aludt éppen egy tölcsére így betöltötték neki a kokaint az orrába neki. Én azt nem értem egyébként, hogy az ilyen egyértelmű dolgoknál miért kell hazudni? Azért, mert szar emberek. Mert egyrészt a sportoló, amikor valaki lebukik a doppinggal, miért kell behazudni azt, hogy a marhahúsban volt, a táplálék kiegészítőben volt, belecsempészték a kulacsomba. Miért? De akkor legalább hazudja azt, hogy a Coca-Cola-ba volt, meg a dezodorma volt, érted? Akkor legalább mondja azt. Mentem a parkba, sétáltam este, hogy kipihenjem magam, és elmélkedjek a világ dolgairól, és azon gondolkozom, hogy ilyen verset írok holnap, mint a Vörös Zoli, és kábítószeres fiatalokat láttam, és éppen mentem oda, hogy szóljak nekik, hogy ennyi bennyi fiatalok, ne kábítószerezzetek, és akkor feltámadt a szél, és belefújta az orromba a kokaintot. Hát ez például egy jó vélekedés, én ezt mondanám. Simán, a doppingszerrel meg azt mondanám, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy krétaport akartam vásárolni, mert az aszfaltrajzi versenyre készültem, és azt mondták nekem, hogy itt este 9 óra 32 perckor a 8. keletben menjek el oda a kapuajba, és ott lehet krétaport, és valaki becsapott, mert amikor azt a krétát így akartam rajzolni, akkor nem állt így össze rendesen, és kihúzogattam egy ilyen csíkokat hitelkártyával, és azt mondták, hogy így kell csinálni, és kiderült, hogy aztán dopingszer volt a kétaporma. És amikor tüsszentettem, beleszállt az orromba. Ja, de várjál, nem jó, most már stanozolót akartam mondani. És stanozolóra arra is kitalálok valamit. Hát, amit megfáztál, és a gyógyszertárban a nátha elleni gyógyszerhez stanozolót adtak a vak gyógyszertáros néni. Mi a probléma? Megfáztam, és azt mondták, hogy ki kell menni Kuala Lumpurba, mert ott lehet kapni jó megfázás elleni gyógyszert, és akkor véletlenül összekeverték a két ampullát, mert vak volt a néni a gyógyszertárban, és hiányzott az egyik karja meg a füle, és én meg rosszul tudok Kuala Lumpuriul ráadásul, és akkor összekeverték, és valószínűleg ők adtak ott nekem illegális készítményt, de nekem semmilyen ilyen szándékom nem volt egyáltalán. És én példamutató életet élek amúgy is, és nem lóg a cigi a pofámból állandóan, annak kell, hogy én vagyok az élsportoló. Egyébként meg az élsportolók, akik most olimpiára készültek, nem mentek le Balatonszándra, gondolhatod, mert még most így, igaz, hogy már éppen felkészülés van az olimpiára, de hát akkor most még gyorsan egy kicsit akkor lemegyünk, és a Balatonszándon ott teljesen ezt az úgynevezett, hogy is mondják ezt a kifejezést. Várjál, nem itt eszembe, amikor valaki nem iszik alkoholt, meg semmiért nem csinál. Aszkéta életmódot fogják folytatni, nem? Nem, erre gondoltam. Abstinens, tehát abstinens életmódot folytatva. Aha. Kulturáltan szorokoztunk a Balaton Soundon, az ott fellehetők, és elszörnyedve néztük a fiatalokat, hogy ott mit művelnek, hogy ott szexuális életet élnek a WC-ben, meg a bokorban, és vannak olyan lányok, akik egy nap 12 fiúval, és teljesen elszörnyedtünk ezen a dolgon, abszolút, de mi egy semmilyen mocsok a mi torkunkon le nem ment. És így elmennek olimpikonok, akik 2 hét múlva mennek Rióba, vagy nem is tudom, hogy hogy vagyunk. Ennyire közel járunk? Ennyire közel járunk. Az a szint egyébként, kaptam egy e-mailt most a napokban, ez az egész annyira szép, mert én régen azt szoktam mondani, hogy a badisok meg mindenki elmetnek a picsába körülbelül, mert itt ugye vannak ezek a hobbi gyúrósok, és akkor játsszák a hőst, hogy ők most dobozba leszik a csirkerist, és azt hiszik, hogy ez valami nagy dolog, de annyira játsszák a hőst egyébként, hogy amikor van valami, mit tudom én, összejövetel, hát láttam ilyet, vagy valami találkozó, és összejönnek így haverok, elmennek az étterembe, van olyan hülye, aki ott is előveszi a dobozos csirkerizsét az étteremben. Mert ő akkora nagy hős. És ez az elég meredek. Meg hát láttam ilyen rendezvényen is, amikor ilyen semmilyen, sehogy ki nem néző fospicsák gyakorlatilag, ott olyan látványosan ették a csirke brokkolit, érted, mint hogyha az külön táblát kellett volna vinni magukkal, hogy én vagyok a gyúrós, viszem a csirke brokkolit. Tehát kabaré ez az egész, tehát túl van játszva. És arra szoktam én azt mondani, hogy gyerekek, ez nem az a sport, amikor bohóckodunk, mert szépek akarunk lenni, meg szeretjük magunkat, hanem az, amikor az olimpikon reggel 6-kor lent van az úszodában, meg 5-kor, és a hideg vízben úszik, és 2 edzése van naponta. És mellette meg dolgozni kell. Vagy a múltat láttam én nagyon erősen, vagy pedig valami illúziókban éltem, mert nagyon kezd kiderülni, hogy a mai olimpikonok például nem ilyenek, hanem anyucinak meg az apucinak a kisfia, aki mondjuk úgy be van képzelve magától, hogy beszarik a magától, hogy ő mekkora nagy ember, és neki mindent lehet, és akkor mennek ezek a kis dolgok, hogy ja, hát még belefér 2 héttel olimpia előtt az, hogy bevegyünk és bekapkodunk mindenféle tablettát. Mert az a lényeg, hogy ezt csak adta valaki, ezt egyébként tök mástól hallottam, de ilyen is van, képzeld el, hogy hát azt se tudom, mit szerek be, ezt csak úgy adták, és akkor beszettem, jó az. De mondok egy konkrétumot, Janics Natasának a neve biztosan ismerős. Nekem nem, ki az? Az egy magyar kajakos, és hát, hogy milyen szellemi színvonalon van, azt tudom rá mondani, hogy az olimpiai nyitó ünnepségen neki az volt a legnagyobb nyomora, hogy ő a magyar zászlóval, így, ilyen nagy magyar zászlót többen fogtak egy ilyen színpadon, és neki az volt a legnagyobb nyomora, hogy közben szelfizza magát, miközben bemondták értelmes, hogy a telefonokat kérjük elfelejteni, meg fényképezget, meg ilyenek, neki ott, miközben fönnállt a többi sportolóval, neki kellett telefonnal szelfizni magát közben. Tehát így akkor mi a faszt várunk ezek az olimpikonok tényleg? Mit várunk? Az a kérdés, hogy én is hol a picsában élek? Komolyan. Ez egy jó kérdés. De persze, ettől nem mondom, hogy le kell menni a tömeg kutyába, és innentől rendben van Győzike meg Virka Krisztián. Nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy sajnos egyre jobban fel kell ébrednünk, hogy itt mindenki szar alak. És ezért kell nekünk jónak lenni. És ezért kell ezeken felülemelkedni. Az is érdekes egyébként, hogy állítólag nem járnak már az olimpiai szponzorautókkal az olimpikonok. Tudod, voltak ezek a szponzorautók, és nem. De miért nem? Vagy azért nem, mert elvették tőlük, vagy ez a lehetőség nincsen, vagy azért nem, mert már nem szeretik, hogy felismerik őket, mert ciki a viselkedésük, hogy finom legyek. Várjál már, hogy ki nem szerető felismerni. Hát az olimpikonok, mint a Marina parton az a köcsög, emlékszel, aki keresztbe szokott parkolni, igen, aztán véletlenül valami geci lefotózt és beküldte a sajtóba, én voltam az egyébként, és akkor utána, amikor lehozták, hogy mondjuk szponzorautóval talán kéne viselkedni, akkor mindjárt megmagyarázta, hogy jó, hát itt így szokás keresztbe parkolni, persze. De persze nem volt itt szokás csak a parasztoknál, na én azóta láttam azt a csávót, nagyon szimpatikus egyébként, úgy száll ki a szponzor Audiból. Én is az olimpiára készülök, úgy száll ki, hogy már a kezében van a cigi. Nagyon készül az olimpiára. Igen, igen, igen, igen. Ezek szimpatikus emberek egyébként marhára. Na mindegy, vannak ilyen apróságok, ez van. Ezek az emberek arra jók tulajdonképpen, hogy röhögünk rajtuk. Egyébként engem. Szerintem te nem a múltban élsz ilyen szempontból, hanem álomvilágban. Én nem gondolom azt, hogy a sportolóknak bármikor olyan rengeteg sok esze volt. Olyan szempontból, hogy tudtak volna normálisan viselkedni, vagy hogy ne akartak. Hát én pedig pont azért gondolom, mert a sportnak erre kéne, hogy tanítson. Erre kéne, de most egészen komolyan, de 10-20 éves emberekről van szó, azok a legidiótábbak. Tehát, hogyha valaki hülye lesz, akkor azok lesznek azok, akik hülyék. Igen, pedig az a vicc, hogy ugye egy 20 éves sportoló már azért jó ideje sportol, és pontosan ezért már meg kéne, hogy legyen benne az a fegyelem, az az alázat, meg ezek a luxus dolgok. Jó, hogy a 20 éves sportoló az jó ideje sportol, csak ugye a 20 éves sportoló az most nő fel. Tehát, hogy most, akkor, amikor 20 éves, akkor nő fel úgy, ahogy valamennyire. Valószínűleg teljesen még nem nőtt fel, valószínűleg az még évekbe fog telni, talán mondjuk 30 évesen beszélünk arról, teljes mértékben egy felnőtt ember, de arról van szó, hogy a 20 éves az még úgy félig meddig gyerek. Hát az persze. És hát hülye. A gyerekek de azok mondom, hülyék. Ennek nem kéne így lennie, egyáltalán nem kéne így lennie, főleg, hogyha van mögött egy komoly nevelő háttér, nem kéne hülyének lennie, csak a komoly nevelő háttéret ellensúlyozza a média, ellensúlyozzak a hülye haverok, ellensúlyozza, mint az a szemét társadalom, amiben most élünk. Hozzáteszem azért, lehet, hogy tényleg álomvilágban élek, és nem voltak szentek, az emberek régen se, nézzük meg a kis László ügyet. Biztos, hogy nem voltak szentek, nincs kérdés. Nagyon elképzelhető ráadásul, hogy pont a sportolók, akiknek kvázi ki volt nyalva seggük, azok voltak rohadtul megállulva, meg rohadtul nagy férgek. Ez lehet, hogy így van, de mindezt én leszarom, én akkor is például, ezt így elmondhatom, és ezt javaslom nektek is ezt a módszert, én próbálok a szintemhez képest például akkor is példamutatóan élni és viselkedni, ha ezek ekkora férgek. És ha mindenki rohadt féreg lesz, én akkor is normális leszek, és dögöljenek meg, de én akkor is normális leszek, és kész. Én így gondolkozom erről. És azt hiszem, hogy ez az egy dolog, amit lehet követni, mert legfeljebb a legrosszabb eset az lesz, hogy büszke lehetsz arra, hogy te normális vagy. Ennyi. Igen, és még ez a legrosszabb eset. Na van még kettő dolog, amivel egy pár szót szerintem érdemes beszélni, és szakma. Kevin Lebronizmos. Te mit szólsz hozzá? Igen, mert láttunk egy kis képeket, úgy félig, meddig. Tehát Kevin most bőszen szelfizi magát, mert muszáj a szellemi színvonalat is mutatni. Persze. Ugye nem lehet talán senkit, aki le tud fényképezni, hát ez így működik. Nem akarok egyébként kiábrándító lenni, de tudnotok kell erről a szelfi dologról, még nem mondtam el valamit. Vannak azért ilyen nagy szelfi bajnokok Magyarországon is, és azért ugye a szelfire arra gondolsz, hogy egy spontán dolog, és sokkal kényelmesebb annál, mint hogy valakit megkérünk, hogy fényképezzen le. Baszunk az egészre, ezért gyorsan lefényképezzük magunkat. Ugye? Ezt így gondolok, hogy ez így működik. Hát ugye az ember ösztönösen azt gondolná, de hát ugye tudjuk, hogy nem. Hát nem. Tehát ez úgy működik, hogy a selfie elkészítése, ez egy külön procedúra, ezért tanítják a tréningoknak tanfolyamon ezt, ez egy külön procedúra, tehát tudok olyan embert, aki 10 percig állítgatja, meg benézi, hogy mi legyen a háttérbe, és amikor úgy megvan, meg minden stimmel, akkor még 10 percig csücsörít és csinál 500 képet, amiből majd kiválaszt egyet, amikor megfelelően csücsörít már, és persze elfordítja a fejét, mintha nem nézne a fényképezőbe, és akkor ez megy a Facebookra, ez a enyhén mű fotó, az itt teljesen rendben van. Nem, teljesen, de hát igazából ez nem egy újdonság, mert nem csak 10 percig állítgatják, hát tudjuk, hogy vannak azok a, nem tudom, hogy mit mondjak ezekre, vannak olyan emberek, akik gyakorlatilag azzal keresnek valahogyan lóvét, hogy a Facebookra posztolgatnak minden szart, és van nem tudom hány ezer meg millió követőjük, világos. Nem feltétlenül a Facebookra, bármilyen Instagramra, vagy mi a tököm, nem tudom, miket használ. Nem is érdekes. A lényeg az, hogy abszolút-e tudjuk, mert abszolút-e ki van derülve, meg el van mesélve, meg tény, hogy úgy csinálják, hogy elmennek valahova nyaralni, és a nyaralásból, mit tudom én, kimennek a strandra, és abból 2-3 óra, vagy 5-6 óra az, amíg elkészítenek 3-4 képet, amit kiposztolnak magukról. De ezt nem tudjuk, honnan a faszból tudnánk. Hogy ne tudnánk, azon nem. Elmondják. De, nem. De elmondják. Ki? Ezek a gyökerek. Azok, akik már így nőttek. De mondj egy ilyen gyökeret, akit te olvasol is. Bazd meg, szerinted én ezeket elmondom. Olvasom? Hülye vagyok én? Teljesen? Hát ez ennyire nem. Engem például ezek az információk abszolút sokkolnak. Nem, ilyen 444-en meg Origón olvastam ilyen cikkeket, hogy voltak ilyen gyökerek, akik konkrétan ezzel foglalkoztak nagyon sokáig, hogy a Facebookra posztolgatták a szarjaikat. Na hát nyugodjatok ebből meg, valahogy a magyar testépítő világban vannak ilyen gyökerek, akik így fotózgatják magukat. Na persze, mert jól akarnak kinézni. A selfie-t. Tehát, na de térjünk vissza Kevinre, aki ugye jól néz ki, de nem annyira, de nem eléggé. És ezt természetesen selfie-vel kell a világ elé tárni, mint ahogy az előbb említettem, viszont itt a világ elé tárásnak a módszere is szerintem rohadt szánalmas, amikor egy akkora sztár bazd meg, mint Kevin Levroni, ott balfaszkodik a telefonnal és fényképezgeti magát, ez annyira rohadt szánalmas, hogy valami förtelem, de, és tényleg jól néz ki, de hát Mr. Olympia indulásról beszélünk, hoppá, tehát itt Mr. Olympia versenyzőket nézzünk már meg egy-kettőt, hogy azok mekkorák, meg hány óra van. Úgyhogy nem tudom ezzel mit akar, vagy én látom nagyon rosszul? Nem tudom, meglátjuk. Igazából, amikor először megláttam ezeket a képeket, akkor így azt mondtam, hogy azért ez nem semmi. Tehát, hogy azért Kevinnél van egy izomminőség, meg azért nem szar, hogy finom legyek. Messze nem itt tartunk, és azért viszonylag jól néz ki. Egyrészt, másrészt tudjuk, hogy Kevin hogy csinálja ezeket a dolgokat. Ő úgy csinálja, hogy ő még most izmot fog felszedni a következő 8-10 hétben, ami a versenyig még hátra van. Szóval, hogy ő nagyobb lesz. Harmadfelől viszont, hát tényleg, ugye közelék a képek, nem egész alakosak, ilyesmit, tehát nem látjuk, hogy igazából hogy néz ki. És valami részleteket látunk. Az a helyzet. Mindegy, a lényeg, hogy részleteket látunk, hát ez olyan lehet, hogy ez bármilyen irányban befolyásolhatja, de én úgy éreztem, hogy nincs meg az a tömege még, ami kellene egy Mr. Olympiára. Mondom, láttunk már olyat, hogy Kevin tényleg 3 hónap alatt lófaszból feljött Mr. Olympia szintre, csak közben elmúlt 50. És nem biztos, hogy ezt megint tudja csinálni, de minden esetre ez eddig nem rossz. Én nem feltétlenül mondom azt, hogy röhögjünk Kevin Levronin, lehet, hogy itt nem lesz akkora beégés. Top 10 az szerintem valószínű, de neki nem top 10 kell. Tehát meg lesz a top 10? Igen. Egyre inkább kezdem azt gondolni, hogy meg lehet neki a top 10. Az egy örömünnep lenne, ha az meg lenne. Tehát ez egy siker lenne, de hát nem, szerintem kizárt. Szerintem meg lesz. Hát figyelj, hogyha úgy tud fejlődni még innen, ahogyan tudott régen, vagy legalább nagyjából hasonlóan, akkor itt lehet valami. 2 hónap van. 2 hónap van. 2 hónap van, és hát talán egy kicsit több. Több, 9-7 vagy 8-10. Oké, okay, és hát se tömeg nincs, se szárazság nincs, se mélység nincs. Tehát innen egy nagy tömeget meg lehet csinálni top formára egy rutinos profi versenyzőnek, de hát nincsen tömeg. Tehát akkor így mi lesz? Ez nagyon nagy csoda lesz. Ebből lenne valami. De Kevin versenydiétában szokta felszedni az izmot. Hát igen. Ő ezt tudta csinálni régebben. Ugye azóta elmúlt 50 éves, tehát hogy ez megtörtént, tény, hogy ezt meg tudja csinálni most is, meg fogjuk látni, hogyha tudja csinálni, akkor ebből lehet valami komoly, viszonylag komoly. Jó, igazából Kevin Levronnak a top 10 sem olyan nagy ügy. Nem, hát de nekem tetszene, hogyha megnyerné, de nem fogja. Megnyerni az olimpiát? Igen, ez nekem nagyon tetszene. Megjönne Kevin Levron, és lemosna mindenkit a faszba. Aztán utána visszavonulna. Hát ez, mit mondjak, talán egy kicsit az irrealitás mezejére tévedtél. Talán egy kicsit, de minden esetre ez nekem tetszene, hát hogy nem fog megtörténni, ez egy egész másik kérdés. Hát nekem is tetszene, ha lenne egy normális Kevin Levroni, aki nem szelfizi magát, mint egy 10 éves fogyatékos gyökér, és tényleg ide jönne és bizonyítana, és ezt a számomra nem túl szimpatikus félhítet elpicsázná, ez nekem rohadtul tetszene, de hát sajnos nem erről van szó. És hogyha már felhoztad a Phil Heath iránt érzett szimpátiádat, illetve annak a hiányát, akkor láttunk Phil Heathről is egy kiváló új fotót. Igen. Amiben nem tudom, hogy akarod-e értelmezni, hogy ott mi történt. Vagy. Hát valahogy próbáld meg finoman értelmezni. Én nem tudtam értelmezni, hogy mit akarsz azzal a képpel, mert nem láttam benne meg a mondani valót, de hogy nem volt szimpatikus kép, az biztos. Igen, szóval nem fogom használni a cigány szót, ez biztos. Azt látjuk rajta, hogy ott van Phil Heath, valamilyen kis félig kigombolt szírszar van rajta, az egy dolog, az olyan, amilyen, de ott áll, valami buliban van rajta egy napszemüveg, van a kezében valami szemét, meg van rajta egy karkötő, amit ő így mutat. És ott van mellette a szöveg, hogy nagyon jól érzi magát, izzad, mint a barom, és hogy nagyon tetszik neki a nem tudom milyen márkájú napszemüveg, és a nem tudom milyen márkájú karkötő. És így ennyit bírt mondani, hogy vegyetek ilyet, mert én azon kapok pénzt, ha azt mondom nektek, hogy vegyetek ilyet. Ezt elbírta mondani. Körülbelül ez volt a kategória. Na most... Okos, rabasz. Ezt a marketing trükköt. Nem semmi. Engem már be is palizott, hol az a szemüveg? Azonnal veszek olyat. Én is mindjárt megveszem, mert fantasztikus, de nem, hát egész egyszerűen ez kínos. Egy Mr. Olympiának, de gyakorlatilag bárkinek, aki félig meddig komolyan veszi magát. Tehát az, hogy csinál magáról egy telefonos szírszar fotót, és ott valami szarokat próbál reklámozni a Instagramon, vagy a nem tudom milyen közösségi médiában, ez röhely. Hát azért álljunk már meg egy percre, ez mind meghűlt teljesen. Igen, sajnos. Phil Heath is ennyire gyökér. Mindenki. Phil Heath azért szereti azt így lobogtatni, hogy ő azért ért az üzlethez, meg van neki diplomája, meg ilyenek. De ahhoz képest a cége az így becsődölt, aztán ilyeneket csinál, szóval nem tudom. Nem tudom, hogy ez honnan jön, de kezdem azt gondolni, hogy a cégének a csődje az jobban fájt neki, mint amennyire az szerette az volna. Az volt az a cég egyáltalán? Hát valami résztulajdonos volt benne, vagy ilyesmi. Nem egészen volt az övé, az egészen biztos, de rakott bele pénzt, meg ilyenek. Előadott történeteket, amiket most talán nem mondok hova tovább. Hova megy le az igényszint, az a kérdés? Nem tudom. Nem bírom felfogni. Ugye, én lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy lekoppintom őket, csak továbbfejlesztem ezeket a módszereket, és mondjuk azt fogom csinálni, hogy különböző cégek majd engem szponzorálnak, és akkor én olyan alakú szarok, mint amilyenek ezek a cégek. Hogyan tud cég alakú szar? Hát a logójukat. Ja, a logó, oké. Okay. Coca-Cola alakú szarok. És akkor a kólával fognak engem akkor szponzorálni, és akkor 3 év alatt elpatkolok, megiszok annyi kólát. Nem, azt kéne csinálnod akkor, hogy a hűtőbe szarsz, behűtöd a szart, és akkor utána tudod így faragni, meg ilyenek. Hogyha megvan a megfelelő állaga neki. Hát az nem olyan okosság. Nem? Nem. Olyan alakút kell szarni. Például van egy csomó ember, amilyen alakút simán lehet szarni, egyébként az nem nehéz. Manapság vannak ilyen emberek. Elég ember de rengeteg, főleg a médiában egyébként nagyon-nagyon sok ilyen ember van. Hát figyelj, most az edzőválaszol még nem is megy, de már patkányok már próbálkoznak. Jönnek a fasz kérdések? Persze, már most próbál. Hát nem sok, de már azért volt rá példa. Volt rá példa, hogy hát figyelj, ahhoz képest, hogy még el se indult, az, hogy van, az már szinte csoda. Patkányból ennyi van? Ezt tudomásul kell venni, hogy... Ezek mindenhol mennek. Ezzel nincs gond. Na jó, csináljunk egy zenét. Muszáj zenélnünk. Phantom 5 fog következni, de hogy tőlük mi? Na, azt találjuk ki most. We'll be right back. Szóval ez volt a Phantom Five-tól a They Won't Come Back című zeneszám. Na most mit tudunk erről az együttesről? Mondtál valami érdekeset? Klaus Lessmannnak a hangját hallottuk, aki a Bonfire-nek volt a az énekesre. Így van. És ugye ez a jellegzetes hang, amit mondtam, a jellegzetes Bonfire hang. Én itt sem hallom benne a németséget, az angol szöveget. Nem tudom, én valamiért hallom. Egyébként, jó. Hogy aztán azt tudni kell, hogy Klaus Lessmann már kiszállt a Bonfire-ből, és a legutolsó albumon már nem ő volt. Mert van a Bonfire-nek még új albuma? Hogyne, van. Beszarok. Soha, csak elfelejtettél. Lehet, hogy hülye vagyok. Ott is nagyon sok szarkeverés volt, változott a felállás, nagyon sokszor rengeteg tag volt. Tehát a brutális, hogy mennyi tag volt, várjál, számolok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tag, aki csak tag volt a Bonfire-ben, vagy az előszenekarban, vagy a Charade-ban. És most már nincsen, 2015-ig volt Klaus Lessmann tag is, hogy most miért szállt ki, azt nem tudom, de azért nagyon sok keverés van az ilyen bandáknál, művészi ellentétek, személyes ellentétek, nagyon sok ilyen történet van. Hát megkúrják egymás nőjét, vagy nem tetszik egymásnak a egymás által írt zene. Hát azt nem hiszem azért, hogy ez jellemző lenne. Én nagyon el tudom képzelni, hogy ez megtörténik. Minden esetre ez a banda, már mit is mondtam, ki van benne, talán Angel Schleifer van benne? Hát ezek nem a jellegzetes German rock arcok vannak ebben a bandában is. De minden esetre ezért elég tökös zenét csinálnak, szóval ez nem buzult el. Hát Bonfire a Bonfire-ra azt nem mondhatnánk el, az nagyon rossz lett. Lehet, igen. Hogy ez az oka, amiért Klaus Lessmann eltűnt belőle, bár a Bonfire már 10 éves tök rossz volt ahhoz képest, hogy azért csúcsformájukban miket tudtak hozni. Hát figyelj, lehet, hogy egy darabig nyelte, vagy lehet, hogy valami tök más van a háttérben, és nem ez. Nem tudom, tehát az a baj, ami nagyon sok rockzenekarnál van, hogy olyan, mintha így megöregedne a társaság, és így eltűnne a tökök. És ilyen, próbálnak ilyen punti zenét csinálni, ilyen öregeset, és akkor amikor néha így rájuk jön, hogy akkor most hú, csinálunk valami olyat, az is ilyen rohadtul ilyen utánzata, csak a halvány árnyék a réginek. És ezért jó az AC/DC, ezt érteni kell. Hát az a vicc, hogy ezért jó az AC/DC, meg vannak nagyon jó AC/DC klónok, akik az AC/DC-t viszik tovább, és baromi jók, majd lehetett csinálnunk egy adást az AC/DC klónokból. Játszottunk már AC/DC klónt, szerintem nem is csak egyet, hanem többet, de nem baj, hát majd egyszer összeszedjük és csinálunk egy ilyet nektek. Egyébként még mindig tartozunk a rock ballada adással, de majd az is jön. Minden jön, előbb-utóbb sorra kerül. Hát azért a rádió az készül mindig, úgyhogy ettől egyelőre nem kell félni, hogy vége lesz. Azon gondolkozom, hogy körülbelül úgy satszolom, hogy a legutolsó normális albuma a Bonfire-nek az a Strike 10 volt 2001-ben. Elképzelhető. Most így nem tudom azt összerakni, hogy azon melyik számok vannak, amit esetleg még ismerek. Nem, azért nagyon komoly diszkográfia van, ezt fejből tudni, az durva, de én úgy gondolom, hogy az volt az utolsó, és az is olyan, hogy de kétféle lemezük van, az egyik az, ami tele van jó számokkal, és van benne egy-két gyengébb, aztán elkezdtek olyanokat csinálni, ami fos végig gyakorlatilag, és van olyan is, ami egy jó szám sincs gyakorlatilag. Hát ez biztató. Múlkor egyébként hallgattam egy Steelheart albumot, azt küldte egy haverom, tök mindegy, és tök jó zenék voltak, lement 2-3 fasz a szám, és utána egyszer csak jött egy ilyen nyálszar, és akkor így mondtam neki, hogy de bazd meg, miért van az, hogy csinálnak egy tök jó albumot, tök fasz a zenékkel, és muszáj rá egy-két nyálas szart felrakni, csak azért, hogy legyen benne valami hígfos. Az kötelező volt egyébként egy időben gyakorlatilag, mindenkinek volt ilyen, nem tudom. Miért? Nem értem. Annyira elbassza az egészet, nem kell bele. Fogalmam sincs. Az teljesen azok a zenék, amiket áttekerek, mert nem érdekel. Gyenge. Kész. És muszáj rá. Muszáj. Nem tudom, nem bírom felfogni, nem bírom összerakni, de ez valamiért szinte kötelező. És tényleg minden együttes, minden albumában ilyen. Még a legjobb albumokon is mindig van egy-kettő olyan szar szám, ami gyakorlatilag hallgatatlan. De minimum hígfos. Egyébként az a sztori, hogy Hans Zimmer és Klaus Lessmann a két alapító gyakorlatilag. Mármint a Bonfire-nél? Igen. Hát talán nem, mondjuk Hans Zimmer az alapító, és Lessmann az szerintem bejött, és közöttük volt valami olyan ellentét, ami miatt inkább új line-up lett. És akkor jött a David Reese nevű énekes a Bonfire-be, de hát ez már marhára nem olyan. És akkor valószínűleg így jött, hogy jött ez a másik banda Lessmannnak. Hát nyilván akar tovább zenélni, csak más emberekkel, és elkezdett tökös zenét csinálni megint, ez nekem tetszik. legalábbis most találtunk egy olyan számot, igazából a Phantom 5 diszkográfiáját úgy nem nagyon ismerem, tehát hogy azért ebbe bele kéne menni alaposabban, lehet, hogy megjátszhatunk tőlük máskor is. Tök új. Ja, ennyire új? Teljesen jó. Nem baj, nem baj, végig kell hallgatni akkor az egész lemezt, még ez nem volt meg nekem. A Seréd is volt a múltkor, és az is ilyen félig meddig Bonfire tagokból van, tehát itt ilyen bazi nagy átjárás van. Igen, ezek a németek, ezek így egymással igen, szeretnek zenélni. Össze-vissza volt, amikor ugyanazok a tagok több bandát is csináltak. Tehát úgy képzeld el, hogy a Jaded Heartra emlékszel. Igen. Vagy mi volt még a másik hasonló? Evidence One, meg ezek. Ezek volt mind, az is? Igen, igen, ez mind ez is hasonló. Ez is rock volt? Ezt nem tudtam. Ha most lenne időm erre, hogy kitököljem, hogy melyik mandatag melyikben hol játszott, akkor lehet, hogy meglepődnénk, hogy mennyi átjárás van. Vagy akár a várjál, mi volt még. Hát nem jut eszembe. Na mindegy, de nem beszéljünk erről túl sokat. Van egy levelünk, ezt olvassuk fel, a focival kapcsolatos, ez elég érdekes. Mondhatnám azt, hogy jó levél, de igazából azért ne túlozzunk. Igen, ugyanis a helyzet az, hogy a múltkori adás után, ugye a focival kapcsolatban azért kaptunk egy olyan levelet, ami érdekes, és hát gyakorlatilag vannak olyan pontjai, amikről érdemes beszélni legalább olyan szinten, hogy elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Szóval Gábor küldött nekünk egy levelet, azt írja, hogy a legutóbbi adás beharangozójánál láttam, hogy a foci EB-ről lesz szó. Már dörzsöltem a tenyeremet, ismerve Bánit, hogy végre jól megmondja a frankót. Hallgatva a rádiót viszont leesett az állam, mivel teljesen más véleményt mondhatok, mint amire számítottam. Nagyon jól tudom, hogy a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, de furcsa módon, amikor jéghokiban megvertük a fehér oroszokat, nem láttam magyar zászlókat sehol sem, pláne nem útlezárásokat. Amikor az olimpián halmozzuk az érmeket, akkor sincs magyar láz. Arról nem is beszélve, hogy a zselihajú idióták Lamborghiniket törnek össze, meg olyan összegekből gazdálkodnak foci klubok, hogy egyik másik sportág országosan nem kap annyi pénzt, mint ezek. Én szerintem itt jobb, ha ezen a ponton szólok bele a dolgokba, mert akkor könnyebb lesz visszakövetni, hogy miről van szó, meg mire válaszolok. Az a helyzet, hogy ez a tipikus faszálláspont, amit elég sokan előadnak, már arányaiban nem sokan, de azért sokan előadnak. Tehát ez a de, ez nekem nagyon tetszik itt benne. A jéghokiban megvertük a fehér oroszokat, nem láttunk magyar zászlókat, stb. Tehát értem én, tehát ha akkor nem volt, az egyéb sporteredményeknél nem volt öröm, nem vonultak az emberek az utcára, akkor soha ne vonuljanak. Tehát nem lehet azt úgy fölfogni, hogy jé, bazd meg, végre ez megtörtént. Jé, lehet, hogy elkezdődik egy folyamat. Jé, a foci siker miatt lehet, hogy az emberek végre megtanulják, hogy a többi sportágat is értékelni kell. Tehát gondolkozunk úgy, hogy fikázzuk le ezt a dolgot, mert hivatkozunk arra, hogy mennyi mindennél nem örültek az emberek, meg mennyi mindennel nem foglalkoztak. Hát pont ez a lényeg az egészben, hogy végre megtörtént, hogy felfogták azt, hogy a sportnak van valami jelentősége. Ezt magyaráztam el a múltkor, nem értem, miért kell magyaráznom még egyszer. Nem azért az hozzá kell tenni, hogy azt mondod, hogy a jéghokisoknak nagyon komoly szurkoló tábora van, de ugye nem a méretéről volt szó, hogy nagyon komoly, hanem a lelkesedéséről. Így van. És ez nagyon lényeges különbség, ugyanis a jéghoki országos szinten hát messze nem egy olyan ismert, vagy elismert, vagy imádott sport. Nem lehet minden sportág egyforma, és egyformán elismert. És nem is. Ha a foci ennyire elismert, hogy kimenjek az utcára, miatta akkor nem kell kitalálni, hogy miért nem megyünk ki a lengőteke miatt is az utcára. Hát nem mennek ki. De lehet, hogy majd ki fognak más miatt is menni. Ez egy folyamatnak az eleje. Hogy egyébként hozzáteszem, nem vagyok benne biztos, hogy a jéghoki szurkolóknak a lelkesedése, meg az, hogy ezt felkapta a média, az nem befolyásolta ezt az ügyet, hogy onnan nőttek rá az emberek, hogy jé, lehet szurkolni is. Tehát lehet, hogy kettő között valami összefüggés van. Lehet, hogy nincs, de lehet, hogy van. És hát ugye most tényleg itt emlegethetünk más sportágokat, de nincs értelme. Magyarországon meg Európában a foci az, amit ennyire szeretünk. Meg kell érteni, hogy ennyi. Ez az. És nem kell ezért nem örülni, mert hogy miért a foci, miért nem más. Tehát ez olyan, mint hogyha a szomszédod nyer a lottón, és te nem örülsz, bazd meg, mert miért ő nyert, miért nem te. Meg miért nem a hajléktalanok. Tehát ez egy kibaszott hülye gondolkodásmód. Tehát van egy siker, aminek örülni kell. Pont. Nem kell kitalálni, hogy miért ne örüljünk neki. Annyi szar van ebben az országban, annyi negatív dolog van, a mi saját életünkben is annyi köcsög van mindenhol körülöttünk, annyira szar módon viselkednek az emberek, most akkor találjuk ki, hogy ennek se örüljünk, meg semminek se örüljünk? Nem, nyilvánvaló. Rólam mondják, hogy negatív vagyok, akkor Gábor, hozzám képes mi? Nem tudom. Én is mindenkitől azt hallom, mert én kimondom az igazat egy csomó szarsággal kapcsolatban, hogy milyen negatív ember vagyok, ezt hallom mindenkit, pozitívnak kell lenni. Hogyan legyél pozitív? Dugd a fejedbe, vagy a seggedbe a fejedet? és ne vedd észre, hogy mi van körülötted, így legyél pozitív, mint egy ilyen bamba birka, aztán menjél a semmibe. Itt nem tudsz pozitív lenni. De hogy kitaláljuk már azt is, hogy a mostani foci siker, meg az, ami ünneplés volt, ez se jó, azért itt azért már komoly gondok vannak szerintem. Van tovább? Azt írja, hogy az megint mellékes, hogy a fiatal labdarúgók egoisták, nagypofájúak, bunkók, mert ők focisták. Ne ringasd magad tévhitekbe, amikor olyan emberek válnak fanatikussá, akik azt sem tudják, mi az a szőlet, akik magukat selfie-bottal fotózva pózolnak, kifestve csak azért, hogy ők posztoljanak, nem az élményet, hanem azért, hogy ők megmutassák, mekkora drukkerek, amikor azt sem tudják, hogy kik vannak a pályán. Na most ez megint azért jó, mert ez pont leszalom. Engem nem a selfie-bottal pózoló fogyatékosok érdekelnek, hanem a kisgyerekek, akiknek végre volt alkalmuk egy zászlóval kimenni, és valaminek drukkolni. Engem ők érdekelnek, nem a gyökerek. Mindenben vannak gyökerek. De nem kell ezt megtalálni, meg kell találni az egészet globálisan, hogy az egésznek globálisan milyen hatása van. És mondod egy nagyon fontos gondolatod, az, hogy a focisták azok bunkók, meg parasztok. És ugye azt éppen erről beszéltünk az előbb, hogy gyakorlatilag a sportolók mindenhol, az összes sportoló, többé-kevésbé ilyen. Ugye nyilván mindig van egy-két pozitív kivétel, nem kell mindenkit lefikázni azonnal. Végre? Mutattak hajtottak valamit? Küzdöttek? Küzdöttek. Normálisan nyilatkoztak? Megviselkedtek? Igen, akkor most miről beszélünk? Sok elemezgetjük, hogy most normális, de amúgy bunkó. Hát most ugye a múltkor beszéltél az olimpikonról, nem tudom az olimpikon oda, aki ott keresztbe parkol mindenem, meg Lóki a cigi pofájából az, hogy nyilatkozik, meg hogy a versenyen mennyire teszi oda magát. Ránézésre egy akkora patkány a gyerek. Jó, de tök mindegy. Ez a főrugnál. Az a baj, hogy egyébként az embereken látszik kívülről is, hogy ki patkány, meg ki nem. Ezt nem tudom, hogy ez mi az összefüggés, vagy miért, de látszik. Látszik. Tehát nagyon gyakran egy emberrel ránézel, és egy patkánynak néz ki, és tényleg az. Tehát nem nagyon lehet így ebbe tévedni. Van az embereknek egyfajta kisugárzás is ezzel kapcsolatban, de ez egy ilyen ember, vannak ilyenek. Na jó, de én azt mondom, hogy lehet, hogy amikor szerepel valahol, nyilvánosan, a versenyen, vagy bárhol, akkor normálisan viselkedik, és nem látod rajta, hogy mekkora fasz. Nem tudom, nem láttam még ilyet, nem tartom valószínűleg, hogy ez menne, de mondok egy másik sztorit, ha már sportokról volt szó. A bodybuilder gym az a Marina parton volt. Régebben még az első bodybuilder gym, és ott nem messze vannak különböző kajak, kenú szakosztályok. És az egyiknek a vezető edzője, vagy nem tudom ki-e, átjött hozzánk, hogy hát nem-e támogatnánk őket, hogy téli alapozó felkészülés, és hát természetesen pénzük nincsen, ezek szegény gyerekek, nincsen nekik pénzük, és hogy természetesen ingyen is jönne egy ilyen 20 gyerek edzeni. Mondom, oké, nem nagyon szeretjük az ilyesmit, mert meg szoktuk ütni vele a bokánkat, de mondom, legyen. Mondtam, hogy annyi van, hogy azért itt kőkeményen a teremben rájuk is vonatkozó házirend van, súlyokat visszarakjuk, normálisan viselkedünk, nem baszkodjuk az eszközöket, stb. A többiekkel normálisan viselkedünk, ilyesmi. És lejöttek egyszer, talán kétszer, abból a egy alkalommal az egyik gyökeret rögtön haza kellett küldenem, mert papucsba akart edzeni. Aztán lejöttek egyszer-kétszer, és ilyen csoportos edzés volt, hogy egy edző tartott nekik edzést, aztán utána már azóta se láttam őket egyáltalán, tehát szartak az egészre, hogy most nekik alapozáshoz van egy ingyen termük. De egyébként pont valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, hogy először csoportosan akarták, és akkor majd, hogy egyénileg lejárnak, mint minden bérletes, csak ők ingyen, és mondanom se kell, hogy egy-kétszer láttuk őket, de gyakorlatilag egy-két ember se, és azokat is csak egy rövidebb ideig, és leszarták az egészet. Tehát gyakorlatilag ilyen gondunk nem volt, mert úgy sikerült a kajakkenú szakosztályt szponzorálni ezzel a dologgal, hogy le se jöttek. Mondanom se kell, hogy akik viszont ott voltak, annak iPhone, Nike cipő, apám fasza mindegyik, mert szegények nem tudnak menni egy edzőterem bérletet. Szegény fiúk ezek. Hát igen. Ahogy ez lenni szokott. Tehát ugye itt nem kell nagyon mentegetni a sportolókat, a sportolók között rengeteg seggfej van, talán még több, mint a nem sportolók között, de most ez érdekel minket. Szerintem mi ezt leszarjuk. Tehát most lehet fikázni a focistákat, de a többi sportoló se jobb. Tehát most akkor örüljünk persze, a hokisoknak, vagy a vízilabdásoknak, ugyanilyenek. Választék a sportoló, a hokis, a vízilabdás, a focista, meg a valóságsóhős. Nagyjából ez a választék. A testépítőket kihagytad. Mondjuk azt belevetjük a valóságsóhősbe. Ja, nagyjából. Na, olvasd el még ezt a ne érts félre mondatot, ez nekem nagyon tetszik. Oké. Ne érts félre. Értem én, hogy a nép hangulata meg minden, de látni kéne a fától az erdőt. Négy meccsből egyet nyertünk, és hősökről beszélünk, aranycsapatról. Azért álljunk már meg egy szóra. Na most itt, tehát itt pont Gábornak kéne látni a fától az erdőt. Mert pont a Gábor nem látja a fától az erdőt. Pont fordított pozícióban vagyunk. A másik, ki a fasz beszél itt hősökről, meg aranycsapatról? Mi? Tehát hallotta bárki, hogy így mi itt hősökről beszélünk? Az, hogy a húgyagyú sajtó, amit agyhalottak írnak, erről is beszéltünk, azok milyen fasságokat írkálnak le, az egy dolog. De senki nem beszélt itt hősökről, aki normális ember. Szerintem ez a dolog helyén van kezelve. Kimentek, küzdöttek, siker, végre valamit mutattunk, ez ennyi volt. És egy nagyon jó hangulatot hozott az embereknek. Végre sikerélményt hozott, végre az embereket összehozta. Ez ennyi. Ennyi. És aki ezt nem látja, az nem látja fától az erdőt. Persze nem akart Gábor rosszat, ő fel akart nyitni a mi kis szemünket, csak nem tudom, minek akarta felnyitni, mert azt hiszem erről elég jól beszéltünk. Vagy elég értelmesen beszéltünk erről a dologról. Most nem történt semmi csoda, csak végre volt valami, aminek örülni lehet. Ez ilyen egyszerű. Igen, tulajdonképpen nekünk ez volt az egészből a fontos, mert a focit mindketten leszarjuk. Abszolút. Meccset én nem néztem, te sem nagyon nézted, hogyha jól értem. Én az utolsó meccset néztem, igen. Amikor miattam vesztettünk. Igen, miattad. De azért nem bánom, hogy néztem, mert hát már úgy néztem, hogy a laptop előtt azért... Hát azért jó, hát én sem szoktam nagyon legyen tévé előtt. Azért nem bánom, hogy azt néztem, mert láttam, hogy valamit csináltak. Tehát egy ilyen hót vesztes helyzetben nem álltak neki őrült módon védekezni, és passzolgatni ide-oda egymásnak a labdát, hogy húzzuk az időt, hanem támadtak, és ezt jól be is szopták. De egy olyan csapattal szembe támadtak, legalábbis ezt hallottam erről, aki pont abban rohadt jó, hogy az ilyen támadásokat úgy visszaveri, hogy a bogó lesz. Ezt fogtam föl belőle. Na, van-e még levelünk? Ó, levél az mindig rengeteg van. A kérdés az, hogy miről akarunk beszélni mindig. Hát muszáj beszélnünk az innovációról, mert most úgyis az a téma, mondjuk a politikát kerülni akartuk, de most az a téma, hogy pár ilyen általam lebombázni való és sóval behintendő szemétcég, mint a Facebook, meg a többi ilyen tech szemétcégek, azok most nyílt levélben fordultak a, nem tudom, kurva anyjukhoz, hogy le legyen Trump az elnök, mert az innováció ellen dolgozik a Trump. Hát figyelj, szerintem egyébként ezzel kapcsolatban senkihez nem lehet fordulni, szerintem ezt egyszerűen a néphez. Hát igen, intézték. Én csak szépen akartam ezt megfogalmazni, igen. És ez szerintem sikerült is kétségkívül. Szóval ők azzal, hogy tehát mert a Trump az ilyen idegen gyűlölő egyrészt, idegenfób, xenofób, és nem akarja a különböző népek keveredését és színes társadalmat, nem akar Trump, és ezért ők ezt szóvá tették. Másnap terrortámadás volt Franciaországban, de ezek a dolgokkal ne foglalkozzunk, ahol véletlenül egy Mohamed nevű csávó megölt 84 embert. Véletlenül se Jean-Pierre nevű csávó ölt meg 84 embert, hanem valamiért egy Mohamed nevű csávó. Én nem látok itt semmi összefüggést egyébként, de mindegy, ez nem érdekes a téma. A lényeg, hogy Trump az gátolja az innovációt. Na most ez az innovációt, ami mostanában van 2000-es évek óta, és egyébként hozzáteszem, valami nagyon nagy törés lehet, hogy 2001. szeptember 11-től történt. Mert mintha azóta lenne az, hogy tényleg mindenki hülye. Az a baj, hogy a politikai kérdésekre nagyon 2001. szeptember 11 előttről nincsen rálátásom. Én akkor elég fiatal voltam, ez nem csak politika, ez egy társadalmi hatás. Nem láttam úgy át a társadalmi dolgokat. De nem akarok ebbe belemenni, abszolút, de csak még... én olvastam ezzel kapcsolatos elméleteket, és lehet, hogy van valami. Ebben nagyon sok dolgot az Egyesült Államok akkor változtatott meg, és lehet, hogy ebbe a nagy közös tragédiában nagyon kinyílt a szeretet ajtó a lelkünkben, és ettől a kötelező volt most platformot adni a buzulásnak, tehát lehet, hogy itt van ebben valami összefüggés, de nem is az a lényeg. Ha már ezek a tech cégek felhozták, akkor beszéljünk egy nagyon jó innovációról, mert szerintem az innováció az tényleg frenetikus azóta, csak értelmes dolgokat találnak ki. Na, például van egy olyan eszköz, ami kiszívja a gyomrodból a kaját, amikor bezabáltál, és dagadt vagy mondjuk, akkor ezt meg lehet úgy oldani, hogy úgy veszíts el súlyt, tehát úgy tudjál fogyózni magyarul, hogy kiszívod a kaját, megeszed a kaját, bekerül a gyomrodba, jól lakott a kis pocakod, és ezt kiszívod egy csövön. Na most ilyenkor az ember nézni, mint a lukinyú. Tehát, hogy... Mindegy, most érzed, hogy mit akarok mondani. Jó, értem. Most így, ugye elgondolkozod, de hát, hogy hogyan szívod ki a lukadon? Gyomrodból. Van egy luk rajta? Hát kell rá vágni. És basz meg, tényleg van egy luk. Tehát beépítenek a hasfalatba egy ilyen csatlakozót, ahol szépen te bedugsz egy szondát a saját gyomrodba, és kiszívod, basz meg. Szóval ezt majdnem olyan, mint a Matrix. Érted? Csak még nem az agyadba dugod ezt a izét. Ez a legyél hülye mindenképpen. Tehát az emberi képességet gyengítsük el, a lehető legjobban legyél seg hülye. Nem kell neked autót vezetni, nyugodjál már, majd vezet a robot. Nem kell neked tudni írni, olvasni, majd írja helyetted az app a cikkeket. Nem kell neked tudni menni az utcán, értelmesen, majd megmondja neked egy app, vagy egy ilyen augmented reality szar, hogy te most mit csináljál. Most álljál meg, vegyél levegőt, most idd meg a kólát, emeld fel a karod, öntsd be a szádba, böffentsél egyet, jól van, zöld a lámpa, mehetsz tovább. Akkor most menjél el dolgozni a robotgyárba, fordulj jobbra. Tehát ez. Most akkor vedd elő a hitelkártyád, vedd meg ezt. Tehát ez a jövő, ezt akarjuk csinálni, és te szívd ki a gyomrot. Tehát nehogy diétázzál meg, sportolja, hülye vagy. Legyél normálisan. Legyél értelmes ember, legyenek képességeid. Tanulj meg valami értelmes dolgot, bővítsd magadat új ismeretekkel, legyél egyre jobb ember. Tehogy hülye vagy. Egyél meg minden mocsok szart, amit neked adunk, ipari hulladékot, aztán szívjad ki a gyomrodból. Aztán megvan oldva, öcsém. Ennyit, így működik. Szóval ez az az innováció, amit félteni kell, hogy Amerikában nem lesz innováció. Hát mondjuk én szívesen visszamenni, mert ugye ez egy érv. Akkor az Uberrel kapcsolatban, amit egyébként kiszopatott a magyar kormány szerencsére, ott megy a hiszti abszolút, tehát egy csomó hülye nem érti, hogy itt miről volt szó egyáltalán, de megy itt a duma, hogy visszamegyünk az őskorba, meg 30 évet visszafejlődünk. Bárcsak visszamennénk 30 évet. Bárcsak. De 30 évet az ne. Miért? Hát az nem árt, hogyha van internet. Én internetpárti vagyok. Nem biztos, hogy a internet nélkül olyan sokkal rosszabb lenne a világ. Határozottan nem biztos. Mindegy, én internetpárti vagyok. Hát elhiszem, hát én is internetpárti vagyok, hát ebből élünk. Ez egy dolog. Igen. De nem biztos, hogy bánnám, ha nem lenne internet. Hát valószínűleg túlélnénk. Az internetben ami lehetőségek vannak, abból nem az jött ki. Az internetben elképesztő lehetőségek vannak, de hát az internetből aztán természetesen azonnal minden fasságot csináltak, meg azonnal gyarmatosítva lett az internet, gyakorlatilag, ami most történik, azt úgy hívom. Ezt igen, értsd úgy, hogy ez a totális megfigyelés, tehát azonnal, amikor valamire rágooglizok a telefonomon, kinn a ház előtt, és bemegyek, és leülök a gépem elé, és már nyomja nekem a Google a hirdetésben. Persze. Már az van, bazd meg, amire én kerestem 12 másodperccel ezelőtt, azért az kibaszott ijesztő. És az a legkevésbé ijesztő része a dolgok. Nem, csak mondom, hogy ez ilyen szinten működik, hát ez minden szinten működik természetesen, tehát amikor a Google a levelezésed alapján is basszelét hirdetéseket meg ilyenek vannak, tehát ez nincs nagyon kérdés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az internet az hát gyarmatosítva lett. Míg mondjuk 15 éve az internet az nem ilyen volt, vagy akár 10 éve sem. Hát ugye 1999-ben az internet nagyon primitív volt. Az biztos, de hát a számítógépek is. Igen, tehát minden megoldás primitív volt, aztán egy időben elkezdett úgy egész jó lenni, csak aztán hát a Web 2. A Web 2 nem lenne, akkor az internet az egy nagyon jó tartalomszolgáltatás lenne, az nagyon jó lenne. Ha nem tudna minden hülye tartalmat csinálni rá, meg mocskot, akkor nagyon jó lenne. Csak annak eredményeképpen, hogy a userek mocskot tesznek az internetre, annak eredményeképpen a tartalomszolgáltatók is mocskot tesznek az internetre, mert az olcsóbb és gyorsabb. És egyszerűbb. Hát meg ugye a mocsokra van nagy... A mocsok tud nagy izgalmat kiváltani. Az alantos ösztönökre hatunk, csak ugye az a baj, hogy már lementünk annyira, hogy még hova fogunk, mire fogunk hatni ezután. Holott az internetnek, meg minden médiának a feladata az valamilyen szinten a nevelés lenne, tehát nem az elhűítés, hanem pont fordítva. Tehát az emberek, akárki akármit mond, azt veszik meg azt eszik, amit eléjük raknak. Csak ha már voltak gátlástalan média szereplők, akik lementek szintben, akkor már többi hülye is követte őket, és nem azt csináltuk, hogy megregulálzunk ezeket a szereplőket valahogy, hanem pont fordítva, látták, hogy ez a gyors, könnyű, egyszerű megoldás, és akkor mindenki elkezdett szart csinálni. De ezen fölösleges egyébként elmélkedni, szerintem most. A lényeg az, hogy szíjátok ki a gyomrotokból a kaját csővel, és kész. Kell egy ilyen csatlakozót beépíteni, kiszívod. Lehet van ilyen porszívós megoldás is, mint a gyerekeknek az orszívó-porszívó, és így bekapcsolod, és így kiszívja neked a beledből a kaját, és akkor az tök jó lesz. Utána meg így zacskóba tudod nézegetni, mit tettél. Ez azért kibaszott. Nem tudom, én ezt... Meg, ezt így orvosok, meg ilyen emberek, kvalifikált emberek, ezt így azt mondják, hogy oké. Okay. A protein az nem oké. Okay. De a protein, az hülye vagy, hát az méreg. Meghalsz tőle. Meghalsz. Megkönnyül a faszod, vagy mit tudom én, és úgy marad. Mint ahogy teljesen bevett eljárás a gyomorgyűrű, most is Magyarországon meg ez a sok szar, agyrém bazd meg, agyrém, de a protein az úristen, az szörnyű. Szóval elképesztő, hogy senki nincs bezárva a gyogyóba. Most az a durva egyébként a gyomorgyűrűben, meg ebben a gyomor szívó szerkezetben, hogy igazából ettől te még egészen nyugodtan lehetsz dagadt. Ugyanis enni fogsz, táplálkozási ismereted nincsen, nem és még fogsz enni. Nem tudsz enni fizikailag annyit. Szart fogsz enni ugyanúgy. De szart fogsz enni ugyanúgy. Tehát gyakorlatilag ez egyenes út a betegséghez. Ennyi, tehát ez semmivel nem lesz jobb az állapot. Ennyi kevésbé lesz az ember dagadt, mert fizikailag nem tud enni. De ugye mivel tudjuk, hogy normális emberek azért, akik kémolnak, tudják, hogy a maga az elhízás azért az jelentős részben tápanyag hiány miatt is van, és együtt jár, mivel az, hogy valaki zsírt kezd el magára rakni, az azért nem kis részben azért van, mert állandó éhségérzete van, és azért fog állandóan enni. És éhségérzete meg azért van, mert nem kap elég tápanyagot, mert tápanyag nincs abban, amit megeszik. Ez így működik, ilyen egyszerű. Ezért vannak inzulin csúcsok. Sorolhatnám ezt, most nem akarom ragazni, mert felesleges, de... De nem kell nagyon belemenni, hogyha szart eszel, akkor igazából ugyanúgy szar maradsz. Tehát, hogyha már dagadt vagy, és elkezded kiszivogatni a gyomrodból a kaját. Robotautó és drónok, ez kell nekünk most egyébként, megint volt valami katasztrófa, két vonat egymásnak ment szemben, mert ez bonyolult, után van egy sín, azt kéne megoldani, hogy két vonat ne kerüljön arra a sínre ellenkező irányba. De nincs ám ezekben egy olyan rendszer, figyelj, most mondok egy tudományos találmány, nem lehet olyan rendszert csinálni, hogy GPS jeladó érzékelje, hogy két vonat egymás felé megy. És egymás jeleit érzékeljék akár, nem is kell központilag, hanem mit tudom én, egy olyan rendszer, ami minden vonat ad ki egy jelet, és mondjuk lenne egy olyan rendszer, ami érzékelni, hogy hoppá, jön egy vonat veled szembe. És mondjuk lenne minden vonatnak egy azonosítója, meg lenne egy azonosítója a sínnek, ami van. És a rendszer össze tudná rakni, hogy hoppá, az meg baj van, vészfék. Akár automata rendszer leállítaná. Akár eddig lehetne. Nem jutottunk a robotautóba, az meg az kell, önvezérlő autók, azok kellenek. De eddig, hogy a vonatokban ne halljanak meg emberek, így, mert egymásnak meg két vonat, ezt nem sikerül megoldani. De ezt ki nem szarja, abban nincs pénz. Na ez az. Tehát igazából az Apple az lényeget. Nem fog neked ilyet csinálni, az kurva isten, az állam meg nem akar erre költeni, mert eddig is működött. Innentől fogva baszunk rá. Nem lehet lufi céget alapítani, hát nem. Ez az oka. Egyébként egy érdekes dolog még eszembe jutott, ezt ide fölírtam magamnak. Képzel el, hogy lehet venni hamisított műszaki cikkeket ilyen jó fogáson, meg ilyen helyeken. Valami ismerésemnek kellett volna kamera, és nézegettem ilyen dolgokat, és találtam Sony HDRT100 típusú kamerát, ami egyébként nem létezik, ilyen kamera nincsen. Ja, hogy ez konkrétan ennyire hamisított? Igen. Nem azt hittem, olyasmire gondolsz, mert szoktak ilyenek lenni, hogy mit tudom én, ilyen-olyan távol-keleti gyárak, valami normális vagy ismert márkához hasonló nevet kitalálnak maguknak, és gyártanak valami hasonló szívszart. Nem, egyébként hülyeséget mondtam, hozzáteszem. Van HDRCX100, Sony, csak ez nem az volt. Tehát egyáltalán nem hasonlított a két dolog egymásra. Aha. Nem tudom, hogy honnan jöttem rá, hogy ez egy hamisított kamera, de rájöttem. Igen. Hát a másik hamisítás dolog, ezt tényleg ki kéne deríteni, hogy erről beszéltünk-e, vagy nem. Szerintem nem. Az egy nagyon masszív téma. Itt arról van szó, hogy van az Alibaba, és van valami olyan szervezet, ami a hamisítások ellen lép fel, és ebbe belépett az Alibaba nevű ilyen webes aukciós oldal, vagy mit tudom mi. Az Alibaba az olyas, mint az eBay, csak az Alibabán, ha jól emlékszem, akkor lehet darabonként is, meg nagy tételben is vásárolni, főleg a kereskedőknek szól az Alibaba, ha nem akarok hülyeséget mondani, nekem úgy rémlik. És ott tele van hamisítványa, és természetesen, mivel ebbe a társaságba beléptek, ezért hiszti lett a már bent lévő tagok között, hogy hát hogy lép be egy hamisítás ellen klubba egy olyan cég, ami tele van hamisítással, és akkor az Alibabának a szóvivője elkezdte azt így elmesélni, hogy hát azért nem csak úgy működik ez a dolog, hogy milyen szemét hamisító cégek vannak, és nem csak azért úgy kell ezt felfogni, hogy ezek a hamisító cégek ellopják, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy annyira éhesek a cégek, hogy elviszik a termékeiket Kínába gyártani, és ott szépen a know-how-t gyakorlatilag átadják a kínai gyártónak, aki legyártott valamiből 100 000 darabot, és neki ott van a gyártósor, és akkor azt mondja, hogy jó, hát legyártok még 100 000 magamnak, és eladom. És ez persze egy szemétség, de most itt ki a hülye? Hát de várjál, ez miért szemétség? Tehát nekik megvan a gyártáshoz szükséges technológiájuk, alapítanak egy céget, a Samsung nem úgy fogja elvinni a gyártást Kínába, hogy azt mondja, hogy utána gyártsátok csak nyugodtan ugyanezt. És lehetőleg írjátok rá a mi márkanevünket is. Hát de oké, de hogyha nem írják rá a saját márkanevüket, hanem kitalálnak valamit, mit elnevezik Sumptungnak, és igen. De akkor gyártják is gáz. Tovább. Akkor is gáz. Tehát itt az a vicc, hogy tudsz venni olyan hamisítványokat, amik gyakorlatilag ugyanazok, ugyanolyan minőségűek, mert ott gyártották mind a kettőt egy gyártáson. Egyébként autóiparban rengeteg ilyen van, hogy te mondjuk megveszel egy olajszűrőt az Opel szalomban, és annak Opel márkájú olajszűrő, vagy valami más komolyabb márka, meg megveszel egy, mit tudom, ilyen olajszűrőt, aminek az a neve, hogy olcsó alkatrész olajszűrő, és közben lehet, hogy ugyanott gyártották, mert van egy X olajszűrőgyár, és az gyárt neked is, meg gyárt neked is, és kész. És az itt a bibi, és persze szemétség ez, úgyis fel lehet fogni, bár ebben az esetben konkrétan nincsen hamisításról szó egyáltalán, tehát ez egy teljesen legális, hivatalos dolog. De akkor most melyik a szemétség, az, hogy az Opel gyár háromszor annyira adja ugyanazt, vagy az, hogy mi most adjuk olcsóbban ugyanazt? Bár hozzáteszem, ezek nem hivatkoznak általában, tehát csak azt tudjuk mi belső információkból, hogy X gyárba gyártanak ide is, meg oda is, és ugyanaz, csak az egyik harmad annyiba kerül akár. Jó, de az Opelnek azért valószínűleg több kiadása van, szóval, hogy azokat azért fedezni kell. Most ez egy nagyon komplex dolog, tehát lehet mind a kettőben igazság is. De úgy magunk között szólva, hogyha az Opel azt akarja, hogy az ő technológiája, az ő titka maradjon, akkor neki saját gyárat kell csinálni, és akkor kus van. Igen, csak mondjuk olajszűrőt azt úgyis beszállítottól fogok, mert nem éri meg olajszűrőt gyártani. Jó, de akkor beszéltünk a Samsungnak a tévéiről, vagy mit tudom én miről. Az összes tech cég, aki mondjuk nem a saját hazájába gyártat, mert több profitot akar, mert nem elég az a rohadt pénz, még többet kell keresni, és ezért a technológiáját elviszi Kínába, az nyugodtan elmehet a picsába, tehát ebben igaza van az Alibabás embernek, mert gyakorlatilag a profit mindenek előtt, nem azt csináljuk, hogy maradunk a saját országunkban, és úgy gyártunk prémiumot a saját embereinkkel, a saját gazdaságunkat, élénkítjük a saját hazánkban adunk munkát embereknek, nem ezt csináljuk, hanem a profit mindenek felett, és akkor meg mi hisztizünk. Közben megnéztem, hogy nem mondjak hülyeséget, tehát az Alibaba csatlakozott a washingtoni székhelyű nemzetközi hamisítás ellenes koalícióhoz, és erre hisztizett be pár olyan cég, mint Gucci, meg Michael Kors, ezeket nem is ismerem, ezek divatházak, kiléptek a szervezetben. De Gucci az valami ruhagyár, ha jól értem. Igen, a Gucci az ugye, és pont azért akartam csak beolvasni, vagy erre így visszatérni, mert ez pont egy lényeges dolog. Tehát egy full luxus prémium termék, amikor 250 ezer forint egy kurva táska, és Kínába gyártad, bazd meg. Az menjen a picsába. Hát mit lehet erre mondani? Tehát tényleg bekaphatják, hogyha itt erről van. Akkor gyártsunk minőséget, és legyen kurva drága. Ezt értem. És akkor rinyáljunk, hogy hamisítják. De ha elmegyünk egy gyárba, odaadjuk a technológiánkat, az alapanyagot, mindent, és azok még utána nyomják, akkor ne csodálkozunk. Oké, szemétség, de ne csodálkozunk. Ki a hülye? Tehát fogod az autódba, benne hagyod a aktatáskát vagy a pénztárcádat, és fogják, kibasszák a szélvédőt és elviszik. Oké, rohadt nagy szemétség. Bűncselekmény. De ki a hülye? Hát Budapesten alap, hogy nem hagyod ott az autóban, tehát jó napot kívánok. Elviszem a kínaiának a technológiámat, amikor tudom, hogy el fogja lopni, és utána meg vinyogok, és mindezt miért csinálom? Mert még többet akarok keresni, mert nem elég az a rohadt pénz. Kecskére káposztát. Ez ilyen. Ügy, abszolút. És ebben rohadtul igaza van az embernek. Arról nem beszélve, hogyha tényleg nem Gucci néven, hanem mit tudom én milyen néven árulják, akkor még csak nem is hamisítás. Hát tehát akkor is, mert ugyanazt lopják el. Tehát amit te csináltál, a te technológiád, a te alapanyagod, és a te engedélyed nélkül gyártják, tehát ők engedélyt arra adtak, amennyi darabot ők rendeltek. Ennyi. Tehát ez egyértelmű, hogy jogilag nem áll meg. De most Kínában mit tudsz jogilag csinálni? Tehát az hát jó, de most bérgyártatsz valahol valakivel, tehát ez egy olyan dolog, hogy akkor valamit variál rajta, aztán azt mondja, hogy hát ez nem az. És ugye valamikor nagyon gagyi volt az egész hamisítás dolog, de most már kezd ott tartani, hogy gyakorlatilag ugyanazt a minőséget csinálják. Ami nem minden. De ugye van olyan hamisítás is, hogy kinézem a Nike cipőt, és akkor megpróbálok ugyanolyat gyártani. De mikor a Nike-nak én gyártok, és ugyanabból az alapanyagból legyártam ugyanazt, és adom 10-el annyiért, akkor azért el lehet gondolkozni valamint. Igen. Annyi, hogy nyilván a minőség biztosítása az nem az a szint, mint egy márkánál. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy bárki is most álljon neki hamisított dolgokat keresgélni a webben, hanem inkább pont azt mondom, hogy ne vegyél 50 ezerért cipőt, amit Kínába gyártottak. Igen. Mert amikor meglátod ugyanazt a cipőt, 10 dollárért lehet cipő. Ezt túlzásnak érzem. Akkor meglátod $30 a weben, akkor lehet, hogy ugyanaz van $30. Arról nem beszélve, hogy Magyarországra szerintem, hogy mibe kerül áru. Azért erős kétségén mondok azért, hogy itt ezek a divatáru cikkek, meg divatboltok, meg ilyesmi, az ebben levő állítólag eredeti dolgok, ezek tényleg eredetiek, azért nekem lenne kétségeim. Azért a magyar kiskereselemben, főleg ebben az iparágban azért érdekes dolgokat. Tehát látunk azért már karonvarjút, a plázába úgy bekerülő árut, hogy a józsefvárosi piacon vették meg előtte. Szerintem ez simán előfordul. Na mindegy, kapják be az anyagot. Igen. Na, de van egy sokkal jobb sztorim, amit hát lehet, hogy nem kéne rádióba elmondani, mert tartogathatnám másra is, de igazából elmondom. Van a két Zoli haverom, és az egyik Zoli haverom, tulajdonképpen ő ideges volt az egyik nap, és úgy gondolta, hogy majd ő idegesen felül a motorra, és a másik Zoli haverom azt mondta neki, hogy ne ülj már fel idegesen a motorra, mert abból baj szokott lenni, és akkor erre az egyik Zoli azt mondta neki, hogy leszarom, majd 260-nál megnyugszom. Ez volt délelőtt, délután előkerült a kórházból, és kiderült, hogy motorbalesetek történt, nem tudjuk a körülményeket pontosan, és lettek apró sérülésé, például kitört az összes foga elől, ami még kevésbé problémás, mert úgy néz ki tőle, mint egy rajzfilm figura, de egyébként jól áll neki szerintem. Nagyobb probléma az, hogy leszakadt mindkét heréje. Úgyhogy ezért most szeretnénk bejátszani a Whitesnake-től a Here I Go Again című számot, amit ugye úgy írnak, hogy Here, és Here Zolinak a kedvéért most a Here I Go Again jön most a BB Rádióban. Here I go again. Na, Herezoli kalandjai után olvasunk még levelet. Igen, Laci írt nekünk levelet. Ez hosszú lesz, hogy készüljetek fel mentálisan teljes mértékben. Azt írja, hogy sajnos azt tapasztaltam magamon és a környezetemben is, hogy egyszerűbb a féreg embereket elfogadni, mint kiközösíteni őket. Természetesen egyfelől érthető ez, a nekem nem ártott szöveg, mert velem sokszor fordult elő olyan, hogy akiről azt mondták, hogy egy köcsög, és itt nem arról van szó, hogy az illető egy tolvaj szélhámos lett volna, a végén kiderült, hogy csak valakinek baszta a szemét valamiért. A gyermekkorom óta a fejemben motoszkáltak azok a kérdések, amiket ti is felvetettetek az adásban. Fogalmam sincs egyébként, hogy melyik adásról van szó, de valamelyikben. Meg hogy melyik kérdések. Igen. Próbáltam gyerekként megérteni a világot, de most, hogy felnőttem, még mindig nem sikerült. Mégis miért van az, hogy a bűnözőket védik a szabályok, nem pedig az ártatlanokat? Mégis miért van az, hogy más bármit megtehet, de ha te fellépsz ellene, egyből téged basznak meg? Mégis miért van az, hogy ennyire logikátlan az egész európai jogrendszer és mentalitás? Nem fogalmazódott meg soha senkiben az, hogy bazd meg, valamit elrontottunk és ki kellene javítani? Szerintem ebben a modern korban el lehet gondolkodni, hogy hová is tart a világ. Az mindegy, hogy jobb vagy a bal oldalra szavazol, a lényeg az, hogy te egy birka vagy, aki a vágóid jobb vagy bal ajtaján kopogtat. Sajnos nem látom ennek a végét, nem látom a jövőt, hogy hol fog tartani a világ 20 év múlva. Nem gondolkodom azon, hogy valaha is gyerekem legyen, mert ebbe a szar világba ez felérne egy halálos ítélettel a gyerek számára. Mégis mit tehet az egyszerű földi halandó? Tanul, mint valami esőember, és megszerző diplomát, hogy aztán tapasztalat hiányában elutasítsák a munkahelyek? Kitanul valami szakmát, és élete végéig retkes, koszos munkahelyen nagy zajban napi 12 órát kell dolgoznia, akár még hétvégén is? Aztán jobb megoldás lenne, ha drogdílernek vagy valami trógernek szegődnék, és folyton attól félnék, hogy éppen ki akar megölni, vagy mikor kap el a yard? Egyszerűen nem tudom ezekre a kérdésekre a válaszokat. A probléma ott van, hogy nincs igazából jövőkép, nincs az a fix pont az ember életében, amikor azt mondhatja, hogy oké, én melós vagyok, nem lesz luxus házam, Mercedes-em vagy bomba feleségem, de ha dolgozok 5 évig, akkor tudom törleszteni a hitelt, és ki tudom fizetni az autót, vagy a házat, amit vettem. Megmondom őszintén, hogy megfogalmazódott bennem a kivándorlás gondolata, már egészen kicsi gyermekként, amikor anyám a Németországban eltöltött hetekről mesélt. Valahogy nem tudom itthon elképzelni a helyem, de tudom, hogy akár nyugaton is szar a helyzet. Mégis milyen alternatíva létezik? Menjek vagy maradjak? Éljek minimálbérből, kuporgassak 10 évig egy lakásra, vagy menjek nyugatra, és kerülgessem a köcsök bevándorlókat meg a sutyó helyeket, akik kinéznek a származásom miatt. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel az egésszel, de én már csak a végletekben tudok gondolkodni. Talán az lenne a legjobb megoldás, ha valami olyan országba mennék, ahol nincs szabad átjárás, ahol vízum kell, például Kanada vagy Új-Zéland. Belegondolva biztosan ott is megvan az idiotizmus, ez a logikátlanság, csak maximum nem hallunk róla. Talán extrém ötletnek tűnhet, de ismerőseimmel felvetettük azt a témát, hogy egy meglévő országból felvásárolni X területet és államot alapítani, ahol az ember a saját törvényei szerint élhet elméletben. Ez lenne a legjobb megoldás, de az elnyomó és kizsákmányoló rendszer mellett ez biztosan kivitelezhetetlen. Lehet azt jelenteni ez a megoldás, ha egy mini országba költöznék, például Liechtenstein, ahol biztosan nem hemzsegnek ezer számra a hulladék emberek, meg nincs ilyen rendszer. Minden esetre elgondolkodható, hogy pár milliós lakosságú ország, mint Grönland, vagy Izland, vagy Liechtenstein, vagy Svájc, mégis hogy a rákba tudta magát olyan szintre feltornázni, ahol van. Az ilyen országokról kéne példát vennünk, nem az olyan országokról, akik évszázadokig gyarmatosító, rabszolgatartó országok voltak. Úgy gondolom, hogy a rádió egy kulturális forradalom, ahol próbáltok a fejekben rendet rakni még, ha az üzenet csak a népesség töredékéhez jut is el. Saját magamon vettem észre, hogy az elmékedéseitek nyomán az én jellemem, személyiségem is formálódott pozitív irányba, és már másképp látom a dolgokat, mint azelőtt, ami miatt köszönet illett titeket. Hát ezt mindenképpen köszönjük, hogy ezt leírtad. Mert igazából az egész levelet, mert ez egy érdekes téma. Jó, könnyű lesz a válaszolni, mert már azt biztos elfelejtettem. Ez hosszú. De ugye először is, ami nagyon fontos, hogy mint még próbálunk sugalni, mi se vagyunk hülye okosak, meg mi se tudjuk a világ nagy igazságát, mert honnan a francba tudnánk, csak próbálunk összerakni dolgokat, és próbálunk azon az úton gondolkozni, hogy a világ nem működhet úgy, hogy csak ugye semmiből jönnek a dolgok, hanem azon az elven gondolkozom én személyesen, hogy a világ az úgy működik, hogy az eredmény az a munkától lesz. Tehát mindig ez. És a dolgok nem járnak senkinek se. Tehát pont az a hozzáállás, hogy azok az emberek, akik, itt van például az a bűnözős téma, ami az elején volt, hogy a jog az a bűnözőknek jár, a normális emberek meg nem, akik megdolgoznak azért, hogy joguk legyen, nem bűnöznek, ugye ez egy rohadt paradox dolog. És hát de ugyanakkor meg szükséges is. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy valahol szükség van arra, hogy mindenkit ugyanúgy kezeljünk. És hogyha valakiről mindenki tudja, hogy bűnöző... Nem ugyanúgy kezeljük, az a baj, nem ugyanúgy kezeljük. Ez egy hazugság, hogy ugyanúgy kezeljük. A kisebbségek is ezzel takaróznak mindig. Különböző kisebbségek, kedvenc kisebbségeink is ezzel takaróznak, hogy nem ugyanúgy vannak kezelve. De ez a hazugság. Pontosan azért nem ugyanúgy vannak kezelve, csak fordítva. Tehát érted, most nem értem. A szomszédodban van egy faszparaszt, aki ordítozik egész nap. Oké. Oké, mi történik? Jelentelés nem csinálnak semmit. És nem történik semmi. Így van. Tehát akkor most ugyanúgy vagyunk kezelve, vagy nem? Neki lehet, neked nem. Ha te átmész és pofán baszod, akkor neked nem lehet. De várjál, te is ordítozhatsz egész nap. Igen, csak te nem ordítozol, mondjuk. Na nem, mert te nem vagy egy büdös gyökér, de hát ez egy egész másik kérdés. Igen, de egyébként egyáltalán nem biztos, hogy te offenzíven ordítozol vele, akkor egyáltalán nem biztos, hogy... De nem kell offenzíven, hát ugyanúgy ordítozhatsz, mint ő. Jó, de hát... De ugye nyilván nem akarsz, nem vagy egy büdös gyökér, de hát, hogy igazából megteheted, téged is feljelentenek, és ugyanúgy nem lesz neked se semmi baj lettől. Igen, tehát, csak ez így ennek mi értelme van? Ennek semmi a világon. Ha nem ordítozni akarsz, hanem azt akarod, hogy kussal jön, ugye nyilván. Az a lényeg, hogy neki van joga téged zavarni, meg mindenkit, neked nincs jogod ahhoz, hogy téged ne zavarjanak. Ez így működik. És ez az a baj, hogy ez egyfajta gondolkodás. Van olyan típusú ember, elég sok, akinek ez a gondolkodása. Na jó, de ugyanakkor most a törvény oldaláról mit csinálsz ezzel? Tehát feljelented, ki a rendőr, bekopogtat, mondja neki, hogy nem kéne hangoskodni, zavarja a szomszédokat. Azt mondja, hogy jó, persze, igen, elnézést kérek, elmegy a rendőr haza, és utána ordítozik tovább. Ennek nem törvényi szinten kéne működnie, hanem társadalmi elvárás szinten kéne működnie. Ezeket az embereket társadalmi megvetés kellene, hogy övezze, de nem övezi. És nem övezi? Nem. Tehát gyakorlatilag ez, amit a srác írt, beletörődünk ebbe. Hogy ez van, kész, beletörődünk. El kell viselni, ilyen világ van. Ennyi. Búzi felvonulás van. Ilyen világ van, beletörődünk, ennyi. Nem mondom, hogy ki kell menni tojást dobálni, de az embereknek talán ki kéne állniuk magukért, de nem állnak ki. Nem állnak ki, hanem beletörődünk, ilyen világ van. Mindenki faszbukozik, mindenki hagy halott. Be ilyen világ van, bele kell törődni most már ebbe. Ez van, hülye mindenki. Hülyék az ügyfelek is, mindenki hülye. Mi most már csak a hülyéknek akarunk eladni. Ez van, ilyen, ez a világ, és ettől lesz egyre szarabb. Mert mindenki beletörődik, ez van. Ez gyakorlatilag ez egy ilyen gyávaszar hozzáállás igazából. Talán így tudnám legjobban kifejezni, és bármi fog történni, beletörődünk, hát ez van. Hát ez most már ilyen világ van, Németországban megmondja nem tudom kicsoda, hogy hát most már kevert társadalom lesz, kisebbségben lesznek a németek Németországban, és Hamburgban 20 év múlva már ilyen kevert embereknek. Ez van. Ezt ők megmondják. Bele kell törődni. Neked nincs jogod ahhoz, hogy úgy éld az életet, ahogy akarod. De le vagy szarva. Semmi probléma. Csak a rohadt, irritáló, erőszakos, faszlopó férgek, azok, ha meg ugye átesnek arra, azon a határon, hogy már bűnözők lesznek, akkor rohadtul kurvára jogaik lesznek azonnal, mert a bűnözőnek azonnal jogai lesznek. Aki nem bűnöző, annak a jogait leszarjuk, a normális élethez való jogát leszarjuk, ahogy bűnöző valaki, azonnal jogai vannak. Persze attól függ, hogy lesz egy bűnöző, mert ha önvédelemből lesz egy bűnöző, akkor nem lesznek jogaid, ne félj. Vagy ha a neked tartozó férget elpicsázod, akkor nem lesznek jogaid, akkor neki lesznek jogai. Akkor ő lesz az áldozat. Okokozat az nem létezik. Tehát agresszióra nem válaszolsz agresszióval, de szerintem ez is tudatos. Nem tudom elképzelni, hogy maguktól ilyen hülyék az emberek. Ez is tudatos, meg hát némi olyan pszichológiai jelenségek is vannak, mint a Stockholm-szindróma, mikor az emberek egyszerűen hülyék, és mivel gyávák, mint a szar, és kerülik a konfliktust, ezért inkább el vannak egy áldozati szerepben. Te most két dolgot összekeversz, egyfelől a törvényt kevered össze, meg egyfelől az embereknek a gondolkodását kevered össze. Nem, mindenképpen nem keverem ide a törvényt. A törvény az egy dolog, de az emberek gondolkodása egy másik dolog, és én mind a kettőről az emberek beszélek. Gondolkodásában szerintem a bűnözőknek egyáltalán nincsenek külön jogaik. Vagy semmilyen jogaik egyáltalán. Az emberek utálják a bűnözőket, mint a szart. Igen, látszólag igen, de valójában meg becsicskulnak a bűnözőknek. Mert amikor mondjuk az egyes villamoson most nagy divat, hogy molesztálnak embereket, valószínűleg cigányok, akkor senki nem mer megszólalni, inkább behúzza a kis nyakát. Ilyen van. Hát hogyne. Hát állandóan erről cikkeznek mostában. Hát az emberek azok egyszerűen beletörődnek ebbe is kész. Ennyi. Hát ez jól hangzik. De ez persze kettős dolog, mert Közben az a baj, hogy ugye nincsen egy olyan irányvonal, amit az emberek követnek az életükben, de nem tisztelnek semmit, nincsenek szabályok, a szabályokat leszarjuk. Tehát olyan, de a legjobb példa erre a közlekedés egyébként. És ez nagyon jól a közlekedési helyzet, az nagyon jól mutatja a közállapotokat, hogy az emberek hogyan viselkednek, és ebből látszik, hogy egyre rosszabb minden. Abszolút egyre rosszabb minden. Látszik, hogy ott, hogy viselkednek az emberek egymással. Hát ma is olyanokat láttam, különben hallott hülye picsa BMW-vel behajtani tilosban szembe, szó nélkül. És nem is foglalkozik vele. Ugye a régi gymnél, ott a közelében épül az úszoda. Biztosan. Mert ugye itt lesz a vízes VB. Az ja, az útszakasz, ez a népfürdő utca egyébként, ez az utca, útszakasz, népfürdő és a vízafogó út. Népfürdő utca és a vízafogó utca. Ugye én elalakról beszélünk, ez le van zárva, behajtani tilos. Olyan gyönyörűen mennek bele a behajtani tilos táblába az emberek, mintha ott se lenne. Tehát az meg ez elképzelhetetlen számomra. Kint van egy közúti jelzés, behajtani tilos, kivéve építési forgalom. Hogy én oda bemenjek az autómmal, ez számomra, az én gondolkodásomban elképzelhetetlen. És hallod, mintha ott se lenne. Szarnak bele. Rendőrök? Leszarják. Valakit oda kiállítsanak, ezeket elkapják, leszarják. Hát ez ilyen. És ezt valakinek elmondom, akkor vonogatja a vállát, hogy én vagyok a hülye, hogy ezen én miért vagyok kiakadva. Hát ilyen világban. Hát ennyi. Hát ezt el kell fogadni. Ez a hozzáállás. Nem kell elfogadni egyébként, tehát azért pont az, a rendőrség az szeret bírságolni mindenféle fasságok miatt, tehát egy ilyen helyre csont nélkül ki lehetne állni és basztatni. Kurvára nem kéne elfogadni, neked a Facebook mondja meg, bazd meg, hogy te hogy gondolkozz. Ezt rohadtul nem kéne elfogadni. És ez van. De hogy most éppen mi van? Semmi, ezt általánosságban mondom. Ja, oké. Okay. Nagyon jól tudjuk, hogy kémkednek ezek a cégek minden. Persze. Mit persze. mondanak az emberek? Hát nekem nincs titkolni valom. Hát ez van. Ez a lagymatag buzi hozzáállás mindenkinek. Hát de hogy a faszban lenne? Tehát, hogy a legjobb neked az, hogyha a magánügyeidről nem tud senki, csak te. Nyilvánvalóan ezért a magánügyeid. Innentől fogva nincs kérdés. De hát a fájdalom küszöböt azt az olyan dolgok tudják átlépni, hogy mondjuk nem tudsz faszbukozni. Na, akkor tüntetés azonnal, de amúgy bármi történhet, bármi. Oda is szarhatnak a lakásodba, ahol se számít, azt el kell fogadni, bármi. A gyerekedből degeneráltat nevelhetnek, aki majd nem tudja eldönteni, hogy fiú vagy lány, és majd eldönti, hogy ő majd lány lesz, amikor fiú. Tehát ez is teljesen normális, semmi probléma ezzel, de ha a Facebookot elzárják, akkor vége a világot. Ezt csak azért próbálom így elmondani, hogy akinek vannak ilyen felismerései, az nem hülye, nem téved, ez tényleg így van. Tehát elment az esze mindenkinek, ez tényleg így működik manapság. Igen, na idézek tőle egyet, amit már nyilván felolvastunk, de hát hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, ír egy ilyet, hogy a probléma ott van, hogy nincs igazából jövőkép, nincs az a fix pont az ember életében, amikor azt mondhatja, hogy oké, melós vagyok, nem lesz luxus házam, Mercedesem vagy bomba feleségem, de dolgozok 5 évig, akkor tudom törleszteni a hitelt, és ki tudom fizetni az autót vagy házat, amit vettem. Na, igen, ez egy lényeges dolog. Erről már beszéltünk itt a adáson többször kívül, hogy is. Mondtam neked most ma is szerintem, hogy már jó pár évvel ezelőtt mondogattam még edzőválaszolva azt, embereknek, akik kérdezték, hogy hát mit csinálnak magukkal, nem tudják, hogy hova tanulnak tovább, és mondtam, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mi van, ha elfelejtjük ezt a mindenkinek diploma kell a gyerünfasságot, mert lehet, hogy a társadalomban nem bölcsészekre van szükség, hanem mondjuk szakemberekre, és én ezt biztos, hogy mondtam így, hogy ha én most lennék 20 éves, rohadtul elmennék köművesnek, ami egy rohadt szemétmeló, de erre csak azt tudom mondani, most ez csak egy példa, hogy köműves, hogy nekem most van egy olyan problémám, hogy egy ilyen fürdőszoba felújításban vagyunk, ez nem egy nagy dolog, ez 8 négyzetméteres fürdőszoba, és ott ki kell venni a fürdőkádat a helyéről, át kell tenni 2 méter alodébe egy vízcsapot, át kell tenni a kézmosó részt egy másik falra, de ott van a vízkiállás annak a túloldalán, tehát az nem egy nagy ügy, le kell venni a csempét, ja, meg a cirkót azt le kell venni, meg fel kell rakni, mert ugye burkolás lenne. Erre a munkára kaptunk 500 000 forintos ajánlatot, 2 napi munkára, amiből 308 000 plusz áfa volt a munkadíj. 2 napi munkára. 2 embernek. 308 000 forint munkadíj. Tehát azt mondom, hogy jaj, tanulok az egyetemen valami szart, aminek semmi hasznát nem veszem, meg úgyis fasságokat tanítanak. Ahhoz képest mondjuk van alternatíva, mert most olyan munkaerőhiány van, annyira nincs normális melós, hogy hihetetlen. és rohadtul lehet dolgozni, és a mi hülye társadalmunkban ezt el nem tudjuk képzelni, mert ez ilyen szégyen, hogy valaki dolgozik. Különben ezt nem tudom felfogni. Mert például ugye Ausztráliában jártam 15 évvel ezelőtt, vagy akár Kanadában, vagy bárhol, ott rengeteg melós van. Ott nem mindenki üzletember, meg boltulajdonos, meg menedzser, meg vállalkozó, meg kurvanya, hanem ott az emberek dolgoznak. Akár a gyárban, mondjuk gyár az itt már nincsen sajnos, akárhol, és ez nem ciki egyáltalán, mert ebből tisztességesen, normálisan megélnek. Mondjuk ténykérdés, lehetne, hogy itt hogyan élsz meg tisztességesen, normálisan munkából, de hát valahol egyrészt el kéne kezdeni hozzáállásba, hogy az emberek talán dolgozni is akarjanak, mert akkor még a végén lenne értéke a dolognak. Hát figyelj, egyébként, hogyha tényleg két napi munkával meg tudsz keresni 300 000-et, ami munkadíjban mondjuk két emberre, az másfél kiló, azért az nem olyan rossz. Tehát, hogyha hát mondjuk nem, minden jó, héten beesik egy ilyen volt, munka... És elküldtük a picsába őket, tehát jó, ez nem kérdés. De hogyha valaki ezt kifizeti... Velem, mert valaki kifizeti. Hát ez az. Azért az nem és érted, csináljon meg egy héten egy ilyen melót, hát akkor két már jól hetente egyet, aztán már elég jó van. Hát, hogyha már két hetente egy, abból is már meg lehet élni. Erősen a magyar átlag fölött van, azt hiszem ezzel, hogyha két hetente egy ilyet megcsinál. Tehát nincsen elveszve azért minden, csak az a baj, hogy bele van nevelve mindenkibe, hogy te csak diplomás lehetsz, és azon kívül, hogy milyen diploma, az mindegy, azt leszarjuk, mert nem kell, hogy érdekeljen. Nem kell, hogy érdekeljen, amit tanulsz. Nem kell, hogy érdekeljen, amit csinálsz. Csak egy dolog érdekeljen, a pénz. Semmi más. És a diplomád lesz, pénzed lesz. Ezt tanítják az embereknek 30 éve Magyarországon, és csodálkozunk, hogy mindenki tróger meg hülye. Hát ez nyilvánvaló. Egyébként, ezt most elmesélem, lehet, hogy már meséltem is az egyiket, de tök mindegy, ezt mindig el lehet mondani. Egészen brutális dolgokat hallottam egyetemen, még ez egy régebbi sztori, jó néhány éves, nem annyira számít. Egyetemen voltam, sorba kellett állni körülbelül 2 órán keresztül, mert most azért az unalmas. Minden esetre ott állt ott előttem, vagy pár ilyen picsa, és akkor így beszélgettek, és volt egy sztori, amit elmesélt az egyik, és beszartam, ez teljesen beleégett az emlékezetembe, elmesélte azt, hogy gólyatáborban voltak, tehát elsősök voltak, és akkor összejött valami csávóval, és akkor mondta neki, hogy fú, tök jó, hogy összejöttünk, igen, mert hogy most azért, hogy így már 19 éves vagyok, és egyetemre járok, ugye nyilvánvaló, hogy elsős egyetemista, így már azért tényleg ideje úgy komolyan bepasizni, mert aztán utána már tényleg csak az lesz, hogy a egyetemen tanulunk, mint az állat, aztán utána már csak a munkahelyen vagyunk, és így éljük az egész kibaszott életünket, hogy nem lesz soha semmi. Ezt így előadta, és ez gyakorlatilag. Hülye gondolkodás? Hát ez kurva szánalmas. Ezek az emberek a sült galambot várják, hogy valaki majd nekik ad egy életet. De hogy mit várnak? Tehát az életet az de ez komolyan, ez mire számít? Tehát hát aki igen. Komolyan azt gondolja, hogy bejárok a munkahelyre, és ennyi. De hát, ott fogok megrohadni. De tényleg megfogsz a munkahelyre, és ott fogsz megrohadni. Okay, de nem de az mire? Élet, az életet azt magadnak kell megteremtened, hogy ebből te mit hozol ki. De nem ez ilyen szinten rohadsz meg, hogy bejársz a munkahelyre, persze, és utána persze. Semmi, és csak rohadsz, és persze, rohadsz. Persze, hát ez nem így néz ki. Hát, úgy néz ki a balfaszoknál, aki ennyire hülye, hogy ennyit tud. De ez a kurvára hülyének kell lenni. De érted? Ott volt egy 19 éves csaj, és ez volt az elképzelése az életről. Ez nekem kurva félelmetes volt. Nekem egyébként az a vicc, hogy nekem tök más elképzelésem volt az életről. Tehát ennél már akkor 19 évesen, amikor hülye voltam, mint a segg, akkor is azt gondoltam, hogy valamit akarok csinálni az életről. Hozzáteszem, ez hozzád képest már gyakorlatilag egy másik generáció, de akkor is. Hát nem, ez már nem tudom, hányadik másik generáció. Nem, hát az első. Az első, ezt hogy számolnak egy generációt, 30 év? Hát az attól függ. Múltkor néztem egy Popper Péter előadást, és úgy számolja, hogy 30 évet generáció. Hogyha így vesszük, akkor tulajdonképpen ez még majd, hogy nem ugyanaz a generáció, de én semmiképpen nem venném egy kalap alá a tiédet, meg azt a szerencsétlen kislányt. Jó, én valamilyen szinten mindig egy ilyen furcsa hülye voltam, nem úgy gondolkoztam, mint a többiek, de akkor is az ember, tehát pont oké, mi itt sokkal jobb világban éltünk, tehát az a másik. Nem de biztos, az, de mindegy. Hát bizonyos szempontból sokkal jobb világban, mert ez egy pozitívabb világ volt, egy vidámabb világ volt. Láttunk egy jövőképet. Ha nem is tudtuk, hogy mi lesz, de valamit láttunk. Tehát én azt gondoltam, hogy még később sokkal jobb lesz, mert dolgozni fogok, fel fogom építeni az életemet, és jobb lesz. De ezzel a hozzáállással, hogy jól dolgozunk, és most kell élni, meg bulizunk, aztán utána úgyis csak szar lesz, hát az ember mindig saját magának alakítja ki. De ez az élet az apró dolgok miatt jó. Nem persze. Azért, mert mindenkinek kacsalámon forgó palotája lesz, meg mindenki világsztár lesz. Csak ez bele van a hülyékben nevelve most, hogy mindenkinek sztárnak kell lenni, meg mindenkinek híresnek kell lenni, meg sorolhatnám, de nem kell híresnek lenni, meg sztárnak lenni. Hétköznapi normális embernek kell lenni, és az életben a jó dolgok azok apróságok lesznek. Amikor a gyereked mond neked valami hülyeséget, amikor elmentek valahova, kajáltok egy jót, összejössz a régi haverokkal, elmentek nyaralni, bár én azt pont utálom, elmész motorozni, elmész horgászni, és jól érzed magad, ettől jó az élet. Ettől nem kell többet várni. Aki ettől többet vár, az kurvára dolgozzon meg azért, hogy több legyen. De még ezt a dolgot is neked kell megcsinálni, ezeket nem hozzák tálcán a balfaszoknak, hogy vagyunk mint a sültal, csak az élet majd szép lesz, meg jó. Hát jó, hát persze semmi más nem várnak az élettől, csak pénzt. Mert az élet attól lesz szép, lesz jó, meg jó, hogy az új iPhone-on megvan. Ez a baj, hogy ennyire hülyék, ennyire üresek az emberek, ennyire nem látják a fától az erdőt. Hát nem az iPhone az, ami a boldogságot hozza nem, neked, nem, az nem, egészen semmi, biztos. Semmi. Kettő dolog is van. Van egy haverom, a Viktor, vett egy 1002-es ladát. 78-as. Okay. És kétféleképpen lehet ezt megközelíteni. Az 1002-es lada a mai autókhoz képest van, elképesztően szar. Tehát, hát ez tény. Csúszik, mászik, dobál, kurvára nem megy. Meg szerintem már szét is van rohadva azért. Nem, ez egy OT-s autó. Ez egy OT-s autó. Az mit jelent? OT-s, vagy oldtimer. Okay. Oldtimer minősítésű autó, OT-s rendszámmal, ez zsír patika állapotban van. Okay. Csak úgy kap OT-t. Egy éve volt vizsgán, 40 ezer kilométer van az autóban, gyakorlatilag full gyári, amit kellett kicseréltek rajta, újra van fényezve, meg volt matulva, de ez egy gyári OT-s autó. Ez a Lada, ez 1 millió forintért volt hirdetve, és lealkutta 900-ra. Egyébként még nem is fizetett érte sokat, úgy lesz. De ez az autó, az ennyit tudott, mert ez az autót 1962-ben kezdték el gyártani. Ez ennyit tudott. Ezzel az autóval 80-nal lehet autókálni. Autópályára nem megy fel, mert meghalsz. De kibaszott menő, és kibaszott jó. Ezzel együtt most ugye elmondtam a negatív dolgait, és rohadt nagy király vagy, ha van egy 1 milliós 1002-es ladád, mert te nem buziskodsz a BMW-vel, neked nem kell megfelelni semmi, te megteheted, hogy van egy ilyen ladád, amit egyébként garázsba kell tartani, tehát ez még egy csomó dologba kerül, csomó pénzbe kerül fenntartani. Rohadt nagy király vagy, és egyébként rohadt sokan megnézik, és integetnek, meg akarják venni minden, tehát ezek abszolút alapdó, nagyon, nagyon népszerű is. A másik, a térdvédő Zolinak, meg kész lett a Trabantja. Minek neki Trabant? Az egy olyan Trabant, amit 0 forintért kaptak, mint autókereskedő, egy valaki odatta nekik, csak hogy hozzák el tőle, és ők felújították. Hát az, hogy felújítás az azért túlzás, de működik, van műszakia, van rajta fék, hát ezekről mesélhetnék, hogy a Trabant meg a Lada hogy megy, ezek, de hallott, beleültem, szétröhögtem magam, elképesztő szar, de rohadt szórakoztató. Hát van ez a nosztalgia faktor, főleg neked, el tudom képzelni, hogy nem volt én, Trabant. Amikor a 90-es években belültem a Trabantba, akkor rohadtul nem tetszett, akkor azt mondtam, hogy nagyon szar, pedig előtte nekem is volt Trabantom, és nem is olyan sok évvel azelőtt, de most rohadtul tetszett. Tehát egyszerűen móka az egész, elképesztő, hogy ezt autónak gyártották, és most az Európai Uniót az a nő vezeti, mellesleg, meg Németországot, és a legnagyobb hatalma annak a nőnek van, aki abból az országból jött, ahol ezt a szart gyártották. Azért ez is ijesztő marhára. Merkelről beszélünk. Igen, igen, igen. Értsük. Igen, de tehát ezek a dolgok rohadt szórakoztatók, csak azt nem tudom, megint miért értem el ebbe az irányba. Ugye arról beszélt, hogy az életben apró dolgok azok, amik... Igen, na most ezek olyan jó... apró dolgok, aminek például lehet örülni. És a másik megoldás, amikor nyomorék BMW-t vesz. Mert ő miért akar BMW-t venni? Mert ő menő akar lenni, azt akarja, hogy ő legyen a menő. De minden másik buzinak is BMW-je van. Sőt, majd jönnek azok, akinek meg jobb BMW-je van, meg újabb BMW-je van. Akkor majd jön a remegés, hogy jaj, nekem is olyan BMW kéne, mert az a legmenőbb, az a legújabb, és majd el kell adnom ezt a BMW-met, még kell pénz, hogy vegyek egy olyan BMW-t. Na most melyik ember lesz boldog, akinek van egy ladája, vagy egy Trabantja, vagy akinek BMW-je van? Hát ez attól függ, hogy honnan nézzük, hogy a kívülről nézel, azt fogod boldognak látni, akinek BMW-je van. Nem, nem fogod boldognak látni, mert ő... De a Facebookon boldognak fogod látni, hát kapunk egy csomó ilyen levelet. A Facebook egy hadugság, tehát abszolút, a Facebookon mit látsz, az egy hadugság. Az... Abszolút, de egy csomóan elhiszik még mindig. De pont ez az átlátszó ebben, hogy tudod, hogy az ilyenek, aki vergődik a BMW-re, az pont tudod, hogy nem egy boldog ember, mert az egy bizonyítás kétszeres degenerált, akinek mutogatni kell a BMW-jét, azzal akar nagy csávol, ebből látszik, hogy kicsi a pöcse, hogy belül nincsen önbizalma, kell neki az összes nyomorék, akit lájkolgatni kell a Facebookon, annak mind nincsen önbizalmát, az a lényeg, hogy kell neki a visszajelzés, hogy lájkoljátok a szaromat, mert csak ettől vagyok boldog, de csak addig vagyok boldog, amíg a következő szaromat ki nem rakom, vagy meg nem látom, hogy a másiknak jobb BMW-je van, vagy a másikat többen lájkolták, mert akkor rohadtul szarul érzem magam. Tehát ezeket a dolgokat az életben, hogy minek örülünk, ezeket meg lehet találni. Meg lehet találni, lehet, hogy kimész az erdőbe, sétálsz egyet, és ennek örülsz. Mindenkinek magának kell megtalálni az életben, mi az, aminek örül, és mitől lesz boldog, és el kell felejteni azt a képet, amit sugalni akarnak neked a nigger videoklipekben, amikor te vagy a menő autóddal, meg sok pénzed van, akkor vagy boldog. Kugulvára nem vagy boldog, akkor sem sok pénzed van. Aki szarember, meg aki hülye, az hülye marad, meg szarember marad, akkor is sok pénze van. Hát meg most mondok egy brutális dolgot, szerinted Hollywoodban miért folyik úgy a kokain, mint nálunk a víz? Na pontosan erről van szó. Nem azért, mert olyan kurva mert boldogok. Ennyire kurva boldogok, ennyire rohadt jó nekik, ezért kell rohadtul drogozni. Ezért olyan rohadt jó a Balaton Sound is, mert csak úgy lehet bulizni, hogy drogozunk. Mert ekkor olyan bizalmunk van, így tudunk csak csajokat megkúrni, meg úgy lehet őket megkúrni egyáltalán, hogy szarrá vannak drogozva és nincsenek maguknál. Hú, de nagy buli, bazdmeg. Hát az a legjobb, az a legjobb. Mondod nekik Allah Akbar, azt mondják egy kis drogot, aztán már minden rendben is van. Szóval itt pont az a lényeg, hogy az emberiségnek a nagy része sajnos hülye, mint a segg, és ezért nem érti, hogy saját maga felelős azért, hogy ő neki miért lesz jó, meg milyen lesz az élete. Ilyen marha egyszerű. Lehet valaki egy szaros gyári munkásként is boldog. Én ismertem olyan embert, mondjuk nagyon egyszerű volt, de egy jó ember volt. Hát... vannak az életemben csúcspontok, például amikor cukorgyárban dolgoztam, ilyen cukor, centrifuga, gépkezelő és egyéb tróger munkakörben, és ott volt egy ember, aki emlékszem, hogy elvitték a osztrák cukorgyárba, és neki az életében először akkor járt külföldön, ez neki nagyon nagy sikerélmény volt, mindenkinek hozott dobozos sört, mintha a dobozos sör valami kuriózum lenne, és emlékszem, hogy egyszer a cégnél kapott egy új vödröt, és rohadtul örült neki, hogy új vödre van. De egy boldog ember volt. És a maga szintjén sikeres ember volt. Csak mondom, nem kell az álomvilágot, meg a Facebookot, meg a nyálverést, ezt nem kell komolyan venni, ezt kell felfogni. Az élet értelmes dolgai máshol vannak. Most nem tudom, hogy a kérdésre válaszolunk-e, vagy már elkanyarodtunk megint. Szerintem már elkanyarodtunk, de mindegy, elmesélem a másik dolgot is, amit akartam. Igazából meg kettő volt. Másik az volt, hogy beszélgettem egy csajjal valamikor, és... így mondta, hogy dolgozik valamit, és akkor kérdeztem, hogy mit dolgozik, és akkor ezt mondta nekem, hogy a vendéglátózok, és akkor így próbált valami másról beszélni. Én meg persze nem hagytam, mert én geci vagyok, és akkor kérdeztem, hogy jó, de hát mégis mit csináltál, és akkor úgy végül így nagy nehezen kibökte, hogy hát tulajdonképpen valami pultos volt, valami cukrászdában, vagy felszolgáló volt, vagy valami ilyesmi. És ő ezt olyan cikinek érezte, hogy ő ezt nem akarta mondani nekem. De ez az ijesztő igazából, hogy... Ez ciki volt? Hát ő annak érezte, és nem akarta ezt mondani. Érte valami ilyesmi mondott, hogy a vendéglátásban dolgozott valamit. És utána nem akarta mondani, hogy mi van. Mert szerinte az kínos, vagy nem tudom. Egy 20 éves csajról beszélünk egyébként. Hát nem biztos, hogy mondjuk vendéglátósnak lenni úgy, hogy pultozik az ember, valami olyan helyen, ahol kurva nagy hajtás van, nem biztos, hogy én azt én nagyon kínosnak, meg nagyon lebecsülendő teljesítménynek. Nem, hát. Hát ez a lényeg. Hát most abban mi kínos van? Hát bazd meg, dolgozol valami szart, aztán van biztos, valami pénz. Biztos, hogy őrnek lenni kínosabb egy kicsit, az nem egy nagyon kvalifikált meló, mondjuk. Nem értem, hogy ezt miért mondod, alig ismerek néhány biztonsági őrt, aki nagyon gyökér, mármint, hogy nem tudom, miről beszélünk. De... attól függetlenül, tehát igen, ez a baj, hogy a munka az már kínos. Nem csak, az kínos. Nem is az, hát dolgozik, hát érted, ő elmegy, megcsinálja, lehet, hogy még jól is érzi magát, ott nem tudom, de érted, amikor arról van szó, hogy beszélget valakivel, például velem, nyilván annyira nagyon nem ismer, hogyha ezt kínosnak érezte előttem, de nem akarta azt mondani, hogy jó, hát ő felszolgáló volt a cukrászdában. És ez kurva érdekes dolog, vagy hát majd, hogy nem már félelmetes, azért itt vannak gondok. Az biztos. Ez most egy idézet lacitom megint. Talán extrém ötletnek tűnhet, de ismerőseimmel felvetődött az a téma, hogy egy meglévő országból felvásárolni X területet és államot alapítani, ahol az ember a saját törvényei szerint élhet elméletben. Nyilván egy jó nagy hülyeség, és eszembe jutott különben, hogy mit tettünk ki, ezt majd mindjárt mondom, ez nyilván egy jó nagy hülyeség. Nekem van hasonló gondolatom, hogy én nagyon szívesen élnék olyan országban, ahol nincsenek azok a típusú emberek, akik szerint, amikor téged megtámadnak az utcán, vagy fogdossák a nődet, vagy molesztálják valami, és te pofán baszod, akik szerint te vagy a hülye. Meg ezt miért kell, megsorolhatnám. Tehát akik így gondolkoznak, és ez egyébként egy körülhatárolható csoport, csak most ezt nem mondom ki ezt a nevet, de ellel kezdődik. Én szívesen élnék egy olyan országban, ahol ilyen emberek nincsenek, és szívesen menném, ha lenne egy külön országuk. Lenne egy külön ország, ahol nyugodtan lehet bárkien, bármilyen nemű, amilyen akar lenni. Én olyan országban élnék, ahol nem lehet, ahol olyan nemű vagy, amilyen, ahol nem az van, hogy a kövér emberek azok fogadják el magukat, mert ti így is szépek vagytok, és nem baj, hogy megdög lesz aztán a kórházban, meg mindenféle betegséged lesz, és ne küzd, szarjál bele, te szép vagy, így is fogadd el magad, de mellette nem kell fogadnod, hogy milyen nemű vagy, mert te lehetsz más nemű is, és nem viszünk el az a pszichológushoz azért, hogy beszélgessen vele egy kicsit, hogy te lehet, hogy ez így nem oké. Tehát egy olyan országban én szívesen élnék, ahol ilyen nincsen. Ahol hagyományos értékrend van, azt becsüljük meg, aki normális, aki intelligens, aki dolgozik, és a munkájával elér dolgokat. Én szívesen élnék ilyen országban, az biztos. De olyan, hogy csináljunk külön országot, és sajnos nem működik, páran próbálkoztak vele. Szerintem a legtöbb elmegyógyintézetben végezte. Ami még eszembe jutott, hogy sorolt egy pár helyet a világon, hogy hova kellene elmenni, mert ugye nem tudsz elmenni sehova. Tehát nem Magyarországon van a hiba, mindenhol van a hiba. Magyarországnak megvan egy fajta hibája, de egyre jobban láthatod, hogy a Nyugat-Európának meg egy sokkal komolyabb hibája van. Én úgy gondolom, hogy Magyarország az jó hely lesz. Hát én magunk között szóval én abban sem vagyok biztos, hogy Nyugat-Európának nincsenek meg ugyanazok a hibái, mint Magyarországnak, talán egy kicsit más. Nem, hát hogy mondjam, azért kétségtelen tény, hogy mondjuk Ausztráliában ott megélsz a fűnyírásból, és el vagy kész. Hát jó, de most mondok mást. Németországban gyári melós vagy, el vagy megélsz belőle. De hát ahova fajul most Európa, nem tartom valószínűleg, nem azért lesz Magyarország jobb hely, mert mi nagyon fejlődünk, hanem a többi fog leromlani, sajnos úgy nézem. Ugye ez az a helyzet. Hát ezen gondolkozni, hogy hova menjünk, szerintem nincs hova menni már. Már nincs. Hát de mondok mást, a Facebookon ez a vetítés, ami történik, meg a közösségi médiának ez a szemete, ez nem magyar találmány. Persze, azért mondom, hogy ez egy ideológiai dolog. Tehát amikor a munkahelyedről kibasznak, azért, mert neked van X véleményed, és nem azt mondtad, hogy öljünk meg nem tudom mindenkit, hanem azt mondtad, hogy te mondjuk nem szeretnél, ha a külföldiek foglalnák el az országodat, és ezért kibasznak a munkahelyedről. Hát ilyen ország van, például Németország. Nem biztos, hogy szeretnénk ilyen országban élni. Mindenhol megvannak a problémák, mindenhol megvan az, hogy kihasználják az embereket, mindenhol megvan a hatalomnak a getisége, de azt hiszem, hogy most nagyon túlmentünk egy határon. Kanadát meg így megemlítette a srác a jó helyek listáján. Hát Kanada anyám borogos. Kanadában mi van? Tehát az egy hányás az az ország. Hát de ír itt mást, azt írja, minden esetre elgondolkodható, hogy pár milliós lakosságú országok, mint Grönland, vagy Izland, vagy Liechtenstein, vagy Svájc, mégis hogy a rákba tudta magát olyan szinte feltornázni, ahol van. És hogy ezekről az országokról kéne példát vennünk. Hát igen, igen. De ott az értékrend miatt tudtak feltornázni magukat ennyire. Az kétségtelen. Őszintén szóval én egyáltalán nem vagyok jártas, hogy ők mit csinálnak. Nyilván de van, tudom, hogy vannak bankok, azért és ennyi. Ennek történelmi ja, politikai oka is, hogy miért sikerült ez, hogy most kikapott Marshall segélyt a második világháború után, meg ki nem. Ezek mind számítanak ezekben a dolgokban. Úgyhogy ebben teljesen felesleges ragozni, ez így alakult. Vannak példaértékű országok, meg vannak nem példaértékű országok, de vannak olyan országok, ami Kanada, az például szerintem a pokol. Most ezzel az új elmebeteggel, aki elnök lett, ja, az okay, Kanada igen, az a pokol. Tehát nekem van kint haverom, mondtam neki, hogy szerintem mi lesz, az is lett, és írt e-mailt, hogy hát anyám borogas, ami itt van. Mert azért tudni kell, hogy pont ezzel a múlttal, amikor valaki Magyarországon él, magyar emberek között rengeteg gyökér magyar ember van. Kurva nagy bunkó a legtöbb, ez kétségtelen. De azért mégse közel-keletiek. És amikor olyan helyre mész, ahol közel-keletiekkel kell együtt élned, akik rohadtul nem fogják megérteni azt, hogy te mondjuk csendet akarsz, meg nyugalmat, meg le is szarják, meg nem feltétlenül értik meg azt, hogy higiéni szempontból is hogyan kellene dolgokat csinálni, meg sorolhatnám, és le is szarják, mert nem érdekli őket, akkor azért ez egy másik dimenzió. Úgyhogy én nem nagyon gondolkoznék abban az irányban, hogy hova kellene innen menni. Nem hiszem, hogy van hova menni, komolyan mondom, nem hiszem. Én azt gondolom, hogy így kell megpróbálni megtalálni az emberek számítását. Lehet, hogy el kell menni és kitanulni köművesnek. És hülyére keresed magad. Most mondtam valamit. Nem biztos, hogy az olyan rossz egyébként. Nem. Hát az bizonyos szempontból nem rossz. Bizonyos szempontból tudni egy szakmát, és alkalmazottnak lenni, és ötkor hazamenni, az elképesztően jó. És úgy, hogy nem kell stresszelned, nem kell mások szarkeverésen jönni stresszelned, nem kell azon aggódnod, hogy mi lesz, melyik ügyfél lesz hülye, mivel lesz probléma, az egy megfizetetlen dolog. Csak sajnos momentán ebből nem lehet még megélni. De aztán ki tudja. Hát szerintem vannak Magyarországon olyan emberek, akik ebből élnek. Nem, hát törekedni kell, az, hogy csak úgy várjuk, hogy jaj, úgyis szar lesz az élet, akkor ne csináljunk semmit, akkor most bulizunk, aztán, hogy úgyis szar lesz a munkahelyen. Hát így élni bazd meg, meg a gyereket azt meg nem, mert ebbe a szar világba. Hát persze, oké, gyereket nem válunk, mert ebbe a szar világba nem kell gyerek. Ezt gondolták 30 éves a hülyék, ezért nincsen most gyerek, és ezért van az, hogy Európa kipusztul gyakorlatilag, csökken a népesség, és nem lesz utánpótlás. És el fog öregedni a társadalom, és akkor nézzük, mint a Luki nyúl, hogy na most akkor mi lesz. Hát el van öregedve a társadalom, tehát azért Németországnak elég komoly problémái vannak ebből, sőt szerintem Magyarországnak is, csak talán Magyarországon ezzel nem foglalkozunk eleget. Valami komoly munkaerőhiány van, például ilyen munkakörökben, igaz, hogy tény, hogy szarul fizetnek, mert szar az adórendszer, de tény, hogy nincsenek felszolgálók, nincsenek szakácsok, ilyenek. Ez Balatonon baromi nagy probléma. Ami kibaszott félelmetes, hát bazd meg, hogy lehet az, hogy a Balatonon nincsenek felszolgálók, és akik vannak, azok meg szarok? Be, hogy lehet az, mindenki külföldön, hogy gyakorlatilag például Siófok, ami gyakorlatilag a vendéglátásból él, ott balfasz felszolgálók vannak mindenhol. Leülsz valahol, és balfasz. Ez rohadt gáz, és itt nagyon sok oka van ennek, nagyon sokan hibás, a kibás az állam a járulék politikájával, ami miatt a vállalkozó szarul tud fizetni, és nagyon komoly vadóterhei vannak, de hát a vállalkozóknak is a nagy része még kommunizmusban itt maradt tróger, tehát az is benne van a pakliban. Itt az a baj, hogy mindenki hibás, de akkor sem lehet úgy hozzáállni, hogy jaj, szar lesz a jövő, szarjunk bele mindenbe. Ez nem lehet így hozzáállni. Egyszerűen nem lehet. Az életben számtalan probléma van, az élet egy problémahalmaz, egyre több ilyen dolog következik, ami szar, és ezeket le kell küzdeni, és azt is le kell küzdeni, hogy az ember miből fog élni, meg milyen megélhetése lesz. Valamit egyszerűen kell csinálni, az, hogy most állunk, nyomkodjuk a telefon, meg facebookozunk, ez nem oldja meg az egészet. Most a hülyéknek ott van a Pokémon Go, lehet menni, mint a fogyatékos. Most írt egyébként 2 perc a haverom Németországból, idézem, Németországról beszélünk. Egyik oldalról a terror, a másik oldalról a dekadens fogyatékos buzik, akik Pokémont keresnek. El nem hiszed, hogy mennyien tolják ezt itt, felnőttek nyilvánosan az utcán. Komolyan Európa megérdemli a szart, amiben van. Ezt írta Németországban él. Ezt elhiszed? És simán. De én még mondjuk nem láttam Magyarországon ilyet. Én sem, mondom, ma hallottam róla először, meg leginkább te magyaráztad el, hogy ez effektíve micsoda. Én nem is értettem. Az meg a felnőtt emberek utcán a telefonjukat. Hát keressék. De nem a kibaszott szemetet keresi, meg és szedi össze. Nem. Mert a nagyhős ligetvédőknek se az volt a nyűgük, ám szedjük össze a szemetet és mutassuk meg, hogy ez fasza, az nem érdekes. Legyen hol szívni. Na mindegy, hagyjuk is ezeket a témákat, mert nagyon szomorú lesz a rádió vége, és nem tudok nektek most egy jó poént vagy témát mondani a végére, de cserébe mondunk egy jó zenét. Elmesélek inkább egy viccet. Na, mesélj egy viccet, az is jó. Mi a különbség az eper és a rózsaszín párduc között? Én nem tudom. Hát az eper, az terem. A rózsaszín párduc pedig terem. Terem. Terem, terem, terem, terem, terem. Júj, ez nagyon durva volt. Igen, ez azért rossz volt. Na mindegy, írjatok nekünk levelet, akár vicceket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Vicceket és mindenképpen írjatok az. Igen, azt szeretjük a vicceket. Vicceket akarunk olvasni. Ó, basszus, elfelejtettük a podcastet. Ja tényleg, ugyanis ezt te is megkaptad azt a levelet, vagy csak én kaptam meg? Te küldted el nekem. Én küldtem el, mert nekem írtak ezt privátban, tehát igen, ez nem rádió. Az a helyzet, hogy próbáltam meghallgatni, egy podcastről van szó, de nem volt rá időm, de én megbíztam téged, hogy hallgass bele, és azt mondtad, hogy rendben lesz. Hát belehallgattam, ez egy Sport Terasz nevű című podcast, amiben foglalkoznak kosárlabdával. Olyan, mint a BB rádió, amerikai focival. Igen, hát podcastnek podcast, tehát hogy NBA, az kosárlabda, amerikai foci, és Forma 1 van benne, hogyha jól látom, kem más nem rémlik, hogy lett volna, de mindegy is, belehallgattam igazából, teljesen jónak tűnik az egész. Azt írja a srác, és ez lényeges, hogy sok-sok info és felkészülés van minden adás mögött, beletesszük a munkát. Most ez azért érdekes, mert pont ilyen, tehát a MotoGP-be abszolút nem vagyok már képbe, Forma 1-be is sok te vagy. Igen. Kosárlabda, foci, olimpia, ilyenekkel nem vagyok képben, nem mondom, hogy ez teljesen érdektelen számomra, csak ugye vannak más dolgok, amit érdekelnek, azzal foglalkozok főleg, és ezekre egyszerűen nincs időm, nem tudok benne elmélyedni, most úgy, mint laikusként itt elmélyedni ezekbe a dolgokba, és egyébként rohadt nagy hiba az is, hogy, és azt mondta, hogy MotoGP, ezt téged kitaláltam, hogy most ma érdekel, 2016, júziusban érdekel a MotoGP, jó, elkezdesz olvasgatni, és olyan dolgokat találsz, aminek nem tud a hátterét. És ez rohadt idegesítő. Igen. és akkor ezt vagy megtalálod, vagy nem. Na most az a lényeg, hogy ezért lehet, hogy ez egy érdekes dolog lesz számomra is, mert van egy ilyen témai podcast, ők egyébként kvázi rádiós BBTV rajongók is, tehát hasonlók vagyunk. Azt mondja, figyelj, ezt tetszik. Ezerszer inkább szólunk egy darab BB rádió hallgatóhoz, mint ezer rakihoz valami Facebook csoportban, Facebook, bocsánat, rosszul mondtam. Szóval én úgy gondolom, hogy keressük ezt meg, hallgassuk meg, Sportterasz nevű podcastot, a soundcloud.com-on van fent, soundcloud.com/sportterasz, így meg fogod találni, és lehet, hogy ez egy jó dolog. Én azt mondom, hogy próbálkozzunk vele, próbálkozzatok vele ti is, próbálkozok vele én is, ha legközelebb lesz utam valahova, akkor letöltöm, és meghallgatom őket. Igen, azt kell tudni, hogy vannak benne zenék, hát gyakorlatilag ilyen metal jellegű zenéket nyomnak ők is, hogyha jól értelmeztem a dolgot. Haza. Mindenféle sportokról beszélnek. Nagy hát ebben... Nagy bajban lennek, ha izé hallod, Rihanna. Hát itt akkor... van a srác, hogyha csinálunk egy fasza, laza podcastet, sport van benne minden, ami érdekes, de hát a zene az benne Rihanna. Hú, bazd meg, de nagy szarba lennénk. De nem hiszem, hogy szarban lennénk, hát akkor le tudnánk őket oltani a faszba. Vagy, az igaz, vagy az nem is egyébként, hogy semmit. Továbbra is hallgat, akkor is, ha leoltom őket, hát jól áll hozzá, ennyi történet. Szóval az a lényeg, hogy ezt ajánlom nektek figyelmetekbe, ezt a történetet, mert legyen minél több olyan dolog, amit lehet hallgatni, mert ahol van valami érték. Igen. És a podcastok ilyen szempontból egyébként nagyon jók, mert viszonylag gyakran meg tudnak jelenni, és viszonylag hosszúak tudnak lenni, és nagyon érdekesek tudnak lenni, hát jó esetben. Nyilván ehhez kellenek olyan témák, meg olyan emberek, de hát ugye ilyeneket keresünk, amik jók. Podcastok teljesen jók, bármi, nincs minden héten jó film. Egy másik jót is mondok, ez a Project Gemini. Fogalmam sincs, hogy találtam meg, ezzel fogjuk most befejezni a mai adást. Ezt úgy hívják, ezt a formációt, hogy Project Gemini and the Space Donkeys. Tehát a Gemini Project és az űrő szamarok. Várjál, a Gemini az egy, az valami csillagjegy, nem? Igen, és nem-e biztos, hogy nem szűz, ez nem a Gemini tudom. Project, ez nem hajaz a űrkutatási Gemini Projectre, mert volt egy ilyen is volt, lehet. Bizony. És űrszamarak is vannak benne? Lehet, hogy azok húzzák a rakétát. Na, az a lényeg, hogy van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Jeff. Ja, ez a Jeff Goebbels. És az ő csillagjegye a Gemini. Aha. Akkor ez valószínűleg így jött. És instrumentális rockzene, gitár, Satriani, Vaj, és a többi ez a stílus, és tényleg rohadt jó egyébként. Nekem benn van az autómban hallgatandó zene listámba, és nagyon-nagyon jó kis dolgok vannak benne. Ennyit tudunk egyelőre, hogy ez a Jeff összekapott egy csomó zenészt, és akkor megpróbáltak valamit csinálni. Igazából ő 27 éve foglalkozik azzal, hogy zenét csinál, és ez az első ilyen hivatalos megjelenés. Hát valószínűleg hobbi zenész az ember. Ez egy kicsit, ha jól veszem ki a dolgokat, akkor olyan, mint egy ilyen hobbi zenekar. Összeszedett egy csomó zenészt, és megcsináltak. Ez az, amit mondtam, hogy mint ha nyernék a lotton, és lenne időm, mert ugye én nem tudok sajnos zenélni, mert béna vagyok, akkor csinálnék valami olyat, hogy egyrészt régi kurva dolgokat feldolgoznánk, meg csinálnánk rohadt jó számokat, ilyeneket, mint amivel ma kezdtük. De hát ugye ezt nem tudjuk megcsinálni, na, viszont ez valami ilyen projektnek néz ki. Hát igen, és ez jó zene lesz, ezt már mindjárt fogjátok hallani, hogy ez tökös zene. Így odabasznak keményen. Nem ilyen puha pöcsű szírszar van, meg Rihanna, meg ilyenek, hanem itt ez zene. Hogy tudnak gitározni, érzik a ritmust, ez kell nekünk. Jöjjön a One Lynched című szám, aminek nem tudom miért van ilyen különös címe, de jó. Sziasztok! A viszonthallásra!